بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، کشتِ عمل بھری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت کدھر کی ہے، کالک چبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک چبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک چبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو ملے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو ملے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، اور ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم مراد سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آگ سے، شالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے، شالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے، برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نثار، برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابرے کرم سے عرض تجھ سے چھپاؤں تو سے کموت کے جائے کہاں پکارے کسے کسے کموت کے کیا پر دشور جامی سگے بے ہنر کی ہے لب بارے حبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبی یہ نام صلی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پیش کر رہا ہوں. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نبی حبیب خدا دیجئے. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نبی حبیب خدا دیجئے. چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے قلب بیچاریاں مصطفیٰ دیجئے. مجھے کو آقا بہ رکھ ہو جائے مجھ حسین بلا دو چشم نمیا حبیب خدا دیجیے قلب دے چلیا پفا دیجیے اور مجھ کو احباب تنہا اندھیرا ہے یا شاہ جن بشر نور سے لہت اب جگ منگا دیجیے چاک سینہ شہ تو سدا دیجیے قلب بے چنیا وفا دیجیے ہے گناہ اور ہے گناہوں کا انبار سلطان دین نیکیا میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب شوا دیجیے چشم نمیا حبیب خدا دیجیے قلب بے چنیا صفا دیجیے چاک سینہ شہ تو سرا دیجیے قلب بے چنیا صفا دیجیے بقیع مبارک میں دو گز زمین اس کو بہر شہے کرے بنا دیجیے چاک سینہ شہے دو سرا دیجیے جب بے چنیا تفا دیجیے اپنا غمیا شہے انبیاء دیجیے چشم نبیا حبیب خدا وہ کیا جو فکرم ہے شہبت حال تیرا وہ کیا جو کرم ہے شہبت حال تیرا نہیں سنتا Thank you.

قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. انشاءاللہ وقت مناسب پر افتتاح بخاری کے اس اجتماع میں بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھوں گا اور اس ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کروں گا. ہمارے آج کے اس افتتاح بخاری کے مدنی مذاکرے میں اس پرچی کے مطابق باب المدینہ, باب الاسلام, حیدرآباد, سردار آباد, مرکز الاولیاء, پنڈی کے طلبہ بھی شریک ہیں اور طالبات اپنے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے امید ہے کہ اس وقت شریک ہوں گی. آج کے اس افتتاح بخاری سے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا, اللہ کی رحمت سے ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, محدثین, مفسرین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, بالخصوص سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری, حجت الاسلام امام غزالی, سرکار اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, ہر مہینے پابندی سے بننے والے مدنی قافلے کے مسافرین, مدنی انعامات اور مستقل مدنی مستقل قفل مدینہ کے عاملین, رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین, بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سن ہجری کے شوال المکرم کی 17ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں افتتاح بخاری کا اجتماع ہے اور مدنی مذاکرہ بھی حسب معمول جاری ہے اس ہفتے کا. نیز ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملک بھر کی کابینات دعوت اسلامی کی جو تنظیمی طور پر کابینات ہیں ان کے ذمہ داران کا بھی 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے, تو اس کا بھی مدنی مذاکرہ ہے. بابا اس میں پاکستان کے پاکستان سطح کے شعبہ جات کے بھی سارے نگران موجود ہیں, مختلف شعبہ جات کے بھی نگران یا ذمہ داران جو ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس میں شرکت کی سعادت پا رہے ہوں گے. اور مرکزی مجلس شورا بھی اس میں شریک ہے کہ ان کا بھی آج کل وہ مدنی مشورہ جاری ہے. آج کا یہ مدنی مذاکرہ یوں طرح طرح کی برکتوں سے مالا مال ہے. اور افتتاح ہے بخاری کا, اس میں ہونا سب پر فائق. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے منسوب ہے یہ آج کا مدنی مذاکرہ. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ابھی چٹھی دی انہوں نے کہ جامعت المدینہ نیپال کے طلبہ بھی افتتاح بخاری میں شریک ہیں. نیپال یہ دنیا کا ایک ملک ہے, وہاں بھی الحمدللہ جامعت المدینہ ہے, دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ, مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. حاجی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا طاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ہم ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں؟ ویڈیو گیم میں بہت ساری خرابیاں ہیں. یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, نور والا چہرہ, اور اس کے اوپر لکھا ہے بچوں کی سچی کہانیاں. نہایت دلچسپ ہے, شاید آپ کو ایسے بچے ملیں گے جنہوں نے کئی کئی بار اس کو پڑھا ہوگا. تو بچے ورنہ وہ طرح طرح کی وہ ہسٹوریاں پڑھتے ہیں, جن بھوت کی پریوں کی کہانیاں پڑھ کر بچاروں کے دل بھی کمزور ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور اس میں دل کمزور نہیں, دل مضبوط, بلکہ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ایمان بھی ان کا مضبوط ہوگا. یقین نہ آئے تو پڑھ کر دیکھ لیجئے. اس کس نے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ, تو کئی سارے بھائیوں نے پڑھا ہے, تو یہ میری بات کی تصدیق کریں گے, اس سے ایمان مضبوط ہوگا یہ رسالہ پڑھ کر بچوں کا. تو جن کو اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کروانا ہے وہ خود بھی پڑھ لیں پہلے, پھر یقین آ جاتا اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں. اور انشاءاللہ بچہ ہو یا بوڑھا کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اتنی پیاری اس میں سچی کہانیاں ہیں, کہانیاں اور سچی ہیں نا, اور ہیں بھی نور والا چہرہ. سبحان اللہ, نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں وہ حکایتیں ہیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو, ایسی حکایتیں بھی ہیں اس میں جو زیادہ مشہور نہیں ہے. تو اس میں یہ صفحہ 20 پر ویڈیو گیم کے بارے میں بھی کچھ دیا ہوا ہے. ویڈیو گیم جو ہے یہ بہت خطرناک ہے اور بہت زیادہ بچوں کے اس سے اخلاق بھی تباہ ہوں گے, ان کا وقت بھی برباد, ان کی تعلیم بھی خراب, اور بہرحال نقصان ہی نقصان ہے اس میں. اس میں ایک بہار لکھی ہوئی 18 صفحے پر شکر گڑھ ضلع ناروال صوبہ پنجاب پاکستان. ایک عیسائی بھائی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں ویڈیو گیم میں روزانہ گھنٹوں وقت ضائع کیا کرتا تھا, نمازوں کی ادائیگی کا کوئی معمول نہیں تھا. میری قسمت کا ستارہ اس وقت چمکا جب میرے والد محترم نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا. الحمدللہ میں نے وہاں پہلے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا, اس کے بعد حافظ قرآن بنا, اور ساتھ ہی ساتھ میری اخلاقی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی برکت سے میں پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہو گیا اور سنتوں بھرا مدنی لباس پہننے لگا. کل تک پانچوں نمازیں چھوڑ دینے والا اللہ عز و جل کی رحمت سے اب تہجد اور اشراق کو چاشت کے نوافل کی بہاریں لوٹنے والا بن گیا. جب مجھے دعوت اسلامی کی برکتیں ملی تو میں نے ایک مدنی منع کے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیجئے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, پھر جب میں نے انہیں اپنی مثال دی کہ میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا, ننگے سر گھومتا تھا, مگر الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے دوپہر میرے سر پر امامہ شریف ہے اور میں پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا بن گیا ہوں, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیا جہاں اس نے پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھا اور اب حفظ کرنے کی سعادت پا رہا ہے. جبکہ میں تعدم تحریر الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کا طالب علم ہوں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلوا علی الحبیب. اب صفحہ 20 پر لکھا ہے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں, دیکھا آپ نے کہ ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا بچے کو جب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مدنی ماحول ملا تو وہ نیک نمازی اور پرہیزگار مدنی منا بن گیا. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ یعنی اٹیچ رہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ ویڈیو گیم کی عادت میں مبتلا ہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے. ویڈیو گیم کے ذریعے دین و ایمان کا نقصان. بہت کم مدنی منوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام ایسی ایسی گیمز تیار کر رہے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں نہ صرف عملاً اسلام سے دور چلا جائے بلکہ معاذ اللہ اس کے دل میں دین اسلام ہی کی نفرت بیٹھ جائے. مثلاً ویڈیو گیم کھیلنے والا جس قسم کے کرداروں کو اسکرین پر دیکھتا ہے ان میں ایسے کردار بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں اسلامی حلیے مثلاً داڑھی اور ٹوپی یا امام میں ملبوس کرداروں کو مروایا جاتا ہے یا پھر اسلامی کرداروں کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. اس قسم کی گیمیں کھیلنے والے کے دل میں اسلام کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی, اس کا جواب آپ خود ہی اپنے ضمیر سے حاصل کیجیے. ویڈیو گیمز سے ہونے والی بیماریاں. ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری, پٹھوں یعنی مسلس کے کھینچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. ویڈیو گیمز کی لرزہ خیز تباہ کاریاں. حیا سوز لباس میں ملبوس ویڈیو گیم کے کرداروں کو دیکھ کر بچوں کی ذہنی پاکیزگی بے حیائی کے گندے نالے میں ڈوب جاتی ہے اور بدنگاہی کا مرض ان کی نس نس میں اتر جاتا ہے. ویڈیو گیمز کلب پر منشیات فروشوں کی خاص نظر رہتی ہے. کئی بچے اور نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بعض تو ایسے پھنستے ہیں کہ ان کو عمر بھر رہائی نصیب نہیں ہوتی. ایسے مقامات پر بچوں سے گندے کام کیے جاتے ہیں, خصوصاً وہ بچے بدکار لوگوں کی حوث کا شکار بنتے ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور گیم کھیل کھیل کر بچوں میں رحم دلی, صبر, معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے, اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان یعنی ٹین ایجر یعنی 13 سے 19 سال والے لوٹ مار, چوری چکاری, گندے کاموں, حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. ویڈیو گیمز قتل و غارت سکھاتے ہیں. ویڈیو گیمز اکثر ظلم و تشدد کے مناظر سے بھرپور ہوتے ہیں. بعض گیموں میں وہ لوگ بھی ہیرو کی فائرنگ کا نشانہ بنتے دکھائے جاتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اسے رحم کی درخواست کرتے اور موت سے بچنے کے لیے چیخو پکار مچا رہے ہوتے ہیں. لیکن ویڈیو گیم کھیلنے والا فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے ان سب کو بندوق کی گولیوں سے بھونتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر طرف خونی خون دکھائی دیتا ہے اور گیم کھیلنے والا ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے. بعض گیموں میں ہیرو کا بعض گیموں میں ہیرو کار میں سوار ہو کر لوگوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے. بعض گیموں میں انسان کو ذبح کرنے اور سر کاٹنے کے ہیبت ناک مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں. بعض گیموں میں مکانات اور پل بم کے دھماکوں سے اڑانے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. کیا یہ سب کچھ بچوں کے کچے ذہن کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جان ہوگا کہ اس وقت معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والے جرائم میں ویڈیو گیمز کا نہایت گہرا تعلق ہے. امریکنوں کا اعتراف, امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے, ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے. کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی لیٹسٹ ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کو گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں. ویڈیو گیمز کی نحوست کے 14 عبرتناک واقعات, اس میں لوگوں اور ویڈیو گیمز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں. کولمبین ہائی اسکول کے 17 اور 18 سالہ دو طالب علموں نے 20 اپریل 1999 کو 12 اسٹوڈینٹس اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا. یہ دونوں طالب علم ایک ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا تھے. انہوں نے یہ گناؤنا فعل اسی ویڈیو گیم کے انداز میں کیا. اپریل 2000 میں 16 سالہ اسپینش لڑکے نے ایک ویڈیو گیم کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے سچ مچ اپنے ماں باپ اور بہن کو کاٹانا تلوار سے قتل کر دیا. نومبر 2001 میں 21 سالہ امریکی نوجوان نے خودکشی کر لی. اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو نشے کی حد تک کھیلا کرتا تھا. فروری 2003 میں 16 سالہ امریکی لڑکے نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر ایک بچی کو قتل کر دیا. 7 جون 2003 کو 18 سالہ نوجوان نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر 2 پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. بالآخر اسے چوری کی کار سمیت گرفتار کر لیا گیا. 2 امریکی سوتیلے بھائیوں نے جن کی عمر 14 اور 16 سال تھی 25 جون 2003 کو ایک رائفل کے ذریعے 45 سالہ عورت کو ہلاک اور 16 سالہ لڑکی کو زخمی کر دیا. یہ دونوں ایک گیم کی نقل کر رہے تھے. لسٹر برطانیہ میں 27 فروری 2007 کو 17 سالہ نوجوان نے 14 سالہ لڑکے کو پارک میں لے جا کر ہتھوڑے ہمر اور چھری کے پائے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا. تحقیقات سے پتا چلا کہ وہ ایک ویڈیو گیم سے متاثر تھا. 27 دسمبر 2004 کو 13 سالہ لڑکے نے 24 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. موت سے قبل وہ 36 گھنٹے سے مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا. اگست 2005 کو جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتا رہا اور کھیلتے کھیلتے مر گیا. جنوری 2006 کو ٹورنٹو کینیڈا کی سڑکوں پر 18 سالہ دو نوجوان لڑکوں نے ایک ویڈیو گیم کی نقل کرتے ہوئے کار کی ریس کی شرط لگائی اور اس ریس کے دوران ہونے والے حادثے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ستمبر 2007 میں چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن سے آن لائن گیم کھیلتا رہا. بالآخر کھیل کے اس نشے نے اس کی جان لے لی. دسمبر 2007 میں ایک روسی شخص نے ایک ویڈیو گیم کی طرح سچ مچ میں فائٹنگ یعنی مار داڑ کی شرط رکھی اور اس جھگڑے میں خود ہی مارا گیا. 14 اپریل 2009 کو 9 سالہ بچہ جو کہ بروکلن نیو یارک میں رہتا تھا ایک گیم کی نقالی کرتے ہوئے ایک عارضی پیرا شوٹ لے کر چھت سے کودا اور موت کے گھاٹ اتر گیا. مارچ 2010 میں 3 سالہ بچی اپنے باپ کی بندوق کو گیم کا ریموٹ سمجھ کر چلانے لگی اور ایک گولی سے اس کی جان چلی گئی. تو میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں, ویڈیو گیمز کے دینی اور دنیاوی نقصانات آپ نے سنے. اب اچھے بچے بنتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رہنے کا ذہن بنا لیجئے. اور جنہوں نے یہ سوال کیا وہ بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ ویڈیو گیمز کے خلاف جنگ. اس میں آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں اور قیمتی وقت کی بھی بچت ہے. یا اللہ, تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کو ویڈیو گیم دیکھنے دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا عطا فرما. ویڈیو گیموں سے خدا پاک سب بچے بچے, نیکیاں کرتے رہیں, اچھے بنے, سچے بنے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. الحمدللہ عز و جل, کسی مدرسے میں شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کا تحریر کردہ یہ رسالہ جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے, نور والا چہرہ, یہ رسالہ پڑھنے کی ترکیب ہوئی. الحمدللہ 27 مدنی منوں نے ویڈیو گیم کھیلنا چھوڑ دیے. سبحان اللہ. سیدنا غوث آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. مزید فرماتے, اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, میں تو اچھا ہوں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم مدنی پھول جہاں سننے کو ملتے ہیں وہاں گناہوں سے توبہ کا بھی سلسلہ ہوتا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو وہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہیں,

تو میں نے تو ابھی ویڈیو گیم والا آپ کو بتایا, اس میں اصل جو حکایت ہے, بچی نے جب کنویں میں تھوکا نور والا چہرہ, مبارک ہاتھ اور بیمار اونٹ یا بکری, مبارک ہاتھ کے آٹھ حیرت انگیز کمالات, گویا اونٹنی بول اٹھی. آقا نے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا, ہے نا, کیسی کیسی اس میں پیاری پیاری سچی سچی کہانیاں. تو جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ ضرور خرید فرمائیں, خوبصورت, دیکھو رنگ برنگی ہے, رنگین ہے, پھر اس میں کچھ فگر بھی کہیں کہیں بنے ہوئے ہیں. پانی کا چشمہ بنا ہوا ہے, یہ بچوں کی دلچسپی کے لیے, اور اس کا ہدیہ 10 روپیہ, فقط 10 روپیہ, کاغذ بھی عمدہ آف سیٹ کاغذ, شاید اس کو آف سیٹ کاغذ بولتے ہیں, آف سیٹ پیپر, آرٹ پیپر بولتے ہیں, آرٹ آرٹ آرٹ. گروسری پیپر بھی کہتے ہیں, گروسری پیپر. ہاں تو دیکھو نا کتنا, یعنی کہ کتنے, کئی تو رنگ ہے اس میں, چار تو ہوں گے رنگ میرا خیال ہے. تو اس لیے بچے کیا بڑے, سب کو یہ سینری دیکھنے کا شوق عموماً ہوتا ہے, تو یہ صرف 10 روپیے میں, یہ 10 روپیے میں اس طرح کی کتابیں کوئی بھی نہیں بیچتا, اتنی قیمتی کاغذ, چکنا اس پہ وہ جلد, کیا کہنا چاہیے اس کو, سرے ورق 32 تقریباً ہے اس پہ لکھا ہوا نمبر 32. تو یہ اس کا تو ایسا کریں آپ, ایسا اس کا لنگر رسائل چلائیں کہ ویڈیو گیمز کے خلاف جنگ کرنے میں سمجھو کہ آپ پیش پیش ہو جائیں. ویڈیو گیمز تو اس میں جنگ تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں حکایتیں, ایمانداری کی بات ہے, ایمان افروز حکایتیں, عقیدہ مضبوط ہو جائے گا بچوں کا, ٹناٹن انشاءاللہ وہ پکا عقیدہ ہو جائے گا ان کا, ایسی اس میں ایسے مدنی پھول ہیں, آپ سمجھ جائیں. کوئی اگر ایسا فگر مل جائے نا مجھے, کتنے لنگر رسائل کریں گے تو ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. کابینہ کے ذمہ داران بھی ہیں, کابینات کے ذمہ دار بھی ہیں. پاپا یہ صابری کابینہ کے نگران کچھ سفر کے دوران یہ بتا رہے ہیں, کوئی بہار ہے پاپا اسی رسالے کے متعلق؟ بہار ماشاء اللہ. پاپا سفر کے دوران ایک اسکول ٹیچر جو نا وہ مجھے ملے تھے, وہ کہنے لگے, کہتے آپ کے حضرت صاحب نے جو رسالہ لکھا ہے نا نور والا چہرہ, وہ میں نے پڑھا ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے, اور میں نے اپنے طلبہ میں اس رسالے کی تعداد 500 رسالے میں نے تقسیم کرنے ہی. ماشاء اللہ. اسکول کے ٹیچر تھے نہیں, یعنی پہلی بار ایسے وہ اس سے ملاقات ہوئی تھی, اور بہت جو نے اس رسالے کے فضائل بہار اس طرح بیان کر رہے تھے کہ بہت زبردست رسالہ, یہ تو ہر بچے کے پاس جانا چاہیے. اب سمجھ جائیں آپ, دیکھیں کتنا اہم رسالہ ہے, جب پڑھے گا تو پتا چلے گا نا کہ اس میں کیا ہے, پڑھے گا نہیں تو کیسے پتا چلے. پاپا ہمارے علاقہ کلفٹن کے مشاہد کے نگران کا فون آیا, اور وہ انہوں نے نیت کی کہ 2600 رسالے یہ کلفٹن کے مختلف اداروں میں, اسکولوں میں, اور اس طرح تقسیم کریں گے. کریں گے جی بابا, انشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو 500 2600 اپنی جگہ پر, میرے مکتبے نے 500000 چھاپے ہیں. 500000 کس کو بولتے ہیں پتا ہے؟ 100000 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100000 ہوتے ہیں. یار کوئی ایسا دو نا یار, کوئی دل گردے والا کوئی پیغام کہ ہم اتنے بانٹیں گے. پاپا مدرسۃ المدینہ والے, ابھی تو جامعہ المدینہ والوں نے کہنا ہے, ابھی تو دار المدینہ والوں نے ہدف دینا ہے, یہ تو دیں گے. اور اس کے دعوت اسلامی کے چندے کو چھیڑنا بھی نہیں ہے, یہ جیب میں ہاتھ ڈال کے وزن دیکھنا اپنا کہ جیب سے کتنا دے سکتے. امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسے جیسے بابا زندہ دل ایسے کوئی انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر ہوں گے, انشاءاللہ. اور کسی کا ایس ایم ایس بھی امید آ جائے گا کہ یار یہ جتنے بچے ہوئے نا یہ سارے لنگر کر دو میرے. رسالے تو واقعی ہیں, یہ ہیں ہی ایسے, آپ پڑھیں آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس, یہ محاورہ ہے. جو مزہ نہیں آیا بولے گا تو پھر ہم اس سے دلائل لیں گے نا, مزہ کیوں نہیں آیا. اب اگر اس کا ثابت ہو گیا کہ منہ ہی کڑوا ہے تو پھر ہم پیسے نہیں دیں گے کہ کڑوے والے جس کا منہ کڑوا ہو اس کو تو مٹھائی کڑوی لگتی ہے. اس کو مقصد المدینہ کا ایک اور میٹھا میٹھا رسالہ دے دیں گے, اس کی منہ کی کروا دور کر. بڑھ کر میٹھا رسالہ میرے پاس نہیں ہے بھائی, نور والا چہرہ ہے میرے آقا کے چہرے مبارک کا اس میں ذکر خیر ہے, سمجھے, اس سے میٹھا رسالہ میرے مکتبے میں نہیں ہے. تو یہ بھی جس کو میٹھا نہیں لگا بس ثابت ہوگا اس کا منہ کڑوائے. اب اس میں سمجھ جاؤ بس, اب اس کو ہم کر تو جلدی جلدی پیغام دیجئے. اے عاشقان رسول, میں تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں, جن کا دل نور مصطفیٰ سے جگمگا رہا ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہر مدنی منڈے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ ویڈیو گیمز کے بارے میں بھی ان کو پتا چلے اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور روحانیت اس کو حاصل ہو. تو ان میں 112 کی حاضرین میں آواز آئی تھی, اس کے بعد چپ ہو گئے. بھلے ایک رسالہ لنگر کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب وہ 5 لاکھ خرید لیں آپ, نہ میرا اس میں کوئی پائی پیسہ نفع بھی نہیں ہے, نہ 5 لاکھ پورے بچے ہوئے ہوں گے تو بہت سارے بک گئے ہوں گے اس میں. بارہ سو رسائل بانٹے جائیں گے انشاءاللہ. صدیق کی کابینہ کے نگران آپ کو پتا ہے رکن شورا بن گئے, ہے نا اظہر بھائی, ہے نا حاجی اظہر موجود ہیں یہاں, حاجی اظہر مہروی کابینہ کے ہیں جی بابا. اچھا میں سمجھا صدیق کے کابینہ کے, ورنہ میں نے کہا کہ شکرانے میں وہ کم ہیں 1200, تو چلو مہروی کابینہ کی آواز آنی چاہیے. ابھی ہمارے نگران کو رکن شورا بنا دیا گیا ہے, اب تو بس ہم ہیں اور یہ رسالہ ہے, ہم مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہماری کابینہ کے بچے تک پہنچائیں گے. باپا امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد انشاءاللہ عزوجل 12000 رسالے انشاءاللہ. اچھا انہوں نے 12000 کی بات کی, تو انہوں نے 1200 کی بات کی, 1200 یہ بیچارے شاید اپنے پلے سے دیں گے, ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو یہ ٹھیک ہے, پوری کابینہ میں تو ایک سے ایک خرچہ کرنے والے موجود ہوں گے, ہمت کریں, 12000 کا فگر صحیح ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کو نہیں چھیڑنا ہے, 1200 رسالے 4300 مدنی منو کے سے پورے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسۃ المدینہ جو آپ کے ہیں وہاں تقسیم کروا دیں, آ گیا میسج الحمدللہ مبارک. باپا چشتی کبھی نات بھی انشاءاللہ 12000 لنگے رسائل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ 12000, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 12ویں والے کی سچی محبت کے جام 25ویں والے نے ہم کو پلائے ہیں بریلی شریف کے تاجدار نے. باپا ہند سے پیغام آ گیا ہے ماشاء اللہ, ہند کی بریلی کابینہ کے مدینۃ المرشد سے ہی پیغام آیا ہے 25000 رسائل تقسیم کر رہے ہیں. اور باپا اس وقت نیپال والے بھی ویسے ہمارے ساتھ ہیں, علاج رکھی ہے. بس شعبہ تعلیم پاکستان کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 26000 رسائل لنگر کریں گے ماشاء اللہ. ابھی تک دیکھیے سب نے ہدف تو دی ہے, تاریخ ایک نے بھی نہیں دی. 26 دنوں میں کریں گے باپا, 26 دن کا ہے, آج نقد کل ادھار. سبحان اللہ. باپا ہمارے ساتھ نیپال کے بھی طلبا آ چکے ہیں جامعۃ المدینہ, نیپال والے ماشاء اللہ. دیکھو ان کے یہاں سے کیا آتا ہے, اتنے سارے ماشاء اللہ جمع ہو گئے نیپال والے. پپا انشاءاللہ تازہ تاریہ کی مجلس سے 12000 انشاءاللہ. کون سی مجلس؟ تازہ تاریہ تاویزہ تاریہ ماشاءاللہ. باپا 12,000 انشاءاللہ کب تک یہ ادب بھی دن بھی بتاتے جائیں انشاءاللہ اسی مہینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ باپا تبرانی کابینہ خیبر پختونخوا سے 1900 اور سالہ 26 دنوں میں انشاءاللہ تقسیم 1900 جی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام پیارے بابا جان انشاءاللہ مجلس سے لنگر رسائل انشاءاللہ عز و جل 41,000 سالہ یہ کم و بیش 41 دن کے اندر انشاءاللہ اس کو تقسیم کروائیں گے 41,000 جی جی 41,000 بابا انشاءاللہ بغدادی کابینہ اجمان سے 12,000 رسالے انشاءاللہ 41 دن کے اندر انشاءاللہ اسی مہینے میں 41 دن میں جی جی انشاءاللہ شوال کے مہینے میں انشاءاللہ عز و جل اس میں انشاءاللہ 10 روپے ہدیہ ہے یار یہ رسالہ 100 روپے میں بھی مفت ہے دیکھا جائے تو انمول ہے بلکہ بابا انشاءاللہ پاک رضوی کابینہ باول مدینہ سے انشاءاللہ 12,000 رسالے ماشاءاللہ بابا یہ ہند بریلی کابینہ والے اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ان کی طرف سے تاریخ آ گئی ہے 25,000 رسائل کی اسی ماہ میں اسی یہ ماہ تقسیم میں کریں گے انشاءاللہ یہ بھی بابا برائے راست ہیں اس وقت بابا اسلامی بہنوں کی طرف سے 26,000 انشاءاللہ جی اسلامی بہنوں کی طرف سے انشاءاللہ 26,000 تقسیم کریں گے ماشاءاللہ یہ جو اہداف ملے یہ 200,000 سے اوپر نکل گئے مدینہ بابا انشاءاللہ ضیائی کابینہ باب المدینہ اورنگی ٹاؤن بلدیہ سے 11,000 رسالے انشاءاللہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ ابھی تک نقد تو 10 روپے بھی نہیں آئے ہم کو ایک رسالے کے بھی نہیں آئے اب دیکھو 200,000 سے اوپر بابا یہ 11,000 رسالے انشاءاللہ 12 دن میں انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام محمد یونس اتاری پاک مروندی کابینہ دادو ماشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل باپا 30 دن میں انشاءاللہ 12,000 رسائل انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ پوری کابینہ سے انشاءاللہ باپا ایک یونیورسٹی سے پیغام آیا ہے کہ 25,000 رسائل تقسیم کریں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر ایک اور ایس ایم ایس آیا 25,000 رسائل تقسیم کیے جائیں گے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام بابا سلطانی کابینہ میں انشاءاللہ عزوجل 25ویں کے صدقے 26,000 رسائل انشاءاللہ عزوجل یہ 26 دنوں میں انشاءاللہ عزوجل اس کی ترکیب کریں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد آصف اتاری شاہ بھٹائی کابینہ ٹنڈو آدم انشاءاللہ عزوجل شاہ بھٹائی کابینہ سے 26 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو 12,000 لنگر رسائل کریں گے انشاءاللہ صلوا علی الحبیب بابا ہمارے بڑے گاہک مکتبۃ المدینہ کے ہمارے مدرسۃ المدینہ ماشاء اللہ 80,000 تو مدنی منع منیا یہی ہیں بابا باب المدینہ میں پاکستان بھر میں تقریباً 83,000 مدنی منع منیا پڑھتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ ان کی مجلس وہ بنین کی ہے لیکن برال بکیا کی طرف سے بھی دیں ادب اچھی بات ہے ان شاء اللہ زوجل اس پہ ہمارا جب یہ رسالہ آیا تو اس وقت سے اس پہ کوشش جاری ہے ان شاء اللہ زوجل 12 دن کے اندر اندر ہر مدنی منع اور مدنی منع کے ہاتھ میں انشاءاللہ زوجل یہ رسالہ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ زوجل بہت سارے مدارس میں یہ پڑھا بھی جا چکا ہے اور پہنچ بھی چکا ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ زوجل ہدف یہ ہے کہ 12 دن کے اندر اندر ہر مدنی منع اور ہر مدنی منع کے ہاتھ میں انشاءاللہ زوجل یہ رسالہ ہوگا ڈبل ڈبل جائے گا آپ تو انشاءاللہ زوجل ڈبل جائے گا بلکہ ایسے مدنی منع بھی ہیں بابا کے جن کو پڑھ کر سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھائیں کہ یہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یعنی جو چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ اس طرح ہوا کہ ایک جگہ مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے مدنی منع مجھے کہتے ہیں کہ یہ کہانی مجھے پڑھ کر سناؤ آپ اور مجھے سمجھاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ تو کوشش تو بہت کی ہے کہ اردو آسان سے آسان کی جائے یعنی چھوٹے مدنی منع جن کو اردو نہیں آتی ابھی جی ہاں جی بابا مکی مدنی کابینہ جامعت المدینہ کے مجلس 12,000 مکی مدنی کابینہ ناروال شیخ اسلام بھائی شکر گڑھ کے ہیں ان کا ایس ایم ایس آیا کہ جتنے بھی سکول ہیں شکر گڑھ میں انشاءاللہ جو جو مجھے مکتبے سے ملیں گے میں خرید کر ان میں مفت تقسیم کروں گا انشاءاللہ اپنے شہر کے سکولوں میں مفت تقسیم کروں گا سوال الاؤ گھنی مارتی ہوئی باپا انشاءاللہ جیلوں کے اندر قیدیوں میں 26,000 رسائل تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف عطاری باب السلام اویسی کابینہ. انشاءاللہ تعالی باپا انشاءاللہ 5,000 رسائل انشاءاللہ 26 دن کے اندر انشاءاللہ لنگر نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے ابتوں کے چور کفل مدی لگا انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان جائے مسجد برو تحریک صلو علی الحبیب نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی مصیبتیں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ اسلام بھائی آپ کے ہاتھ میں جو رسالہ تھا وہ اس کے خواہش مند ہیں. 1200 روپے یہ پیش کر رہے ہیں کہ میری طرف سے مولانا بیٹھے میں دیکھ لو بولیں گے مسجد فنا مسجد بے تجارت جائز نہیں ہے پھر اپنے کیا کریں گے اپنے سے 12 مہینے نہ لے لیتے تو بولیں گے جائز. 12 مہینے کا مدنی سفر مدنی قافلے میں کیا خیال ہے مجھے 1200 روپے نہیں 1200 روپے والا چاہیے وہ بھی 12 ماہ کے لیے. چلو اتنا بتائیں نہ ڈی سی کا تکین کی کچھ کی نوٹ بابا بکر عید کے بعد 30 دن کے لیے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو نور والا چہرہ رسالہ پیش کیا جاتا ہے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے کر کے راضی حق کو حق دارے جینا بن جا حق کو حق دارے جینا بن جائیے. ماشاءاللہ 3,45,000 کے آداب. بابا مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان و فنکار ان کی طرف سے بھی 26,000 رسائل کا لنگر کرنے کا میسج آیا. سبحان اللہ بابا یا اللہ یہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں ان کو توفیق دے کے یہ ان کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. آمین. یہ سارے آداب ہوا میں اڑ نہ جائیں گے صلی اللہ تعالی. میں جہاں تھا وہیں نہ آ جاؤں واپس. سوال چلائیے. میرے 5,00,000 رسالے بکنے چاہیے. ہاں کم پڑنے چاہیے. صحیح باپا انشاءاللہ مدنی قافلہ مجلس کی طرف سے 63,000 زکاتہ تک ہم انشاءاللہ کروا دیں گے لنگر. سبحان اللہ یہ اویس چشتی نہیں یہ آدمی سالڈ آدمی انشاءاللہ انشاءاللہ 63,000 باقی غیر سالڈ ہیں یہ نہیں کہہ رہا میں ان کو میں جانتا ہوں دھل کے پکے ہیں یہ. ویسے بھی کسی کی تعریف دوسرے کی مذمت کا سبب تھوڑی ہوتی ہے. مفہوم مخالف یہ تھوڑی ہے. بابا اب سوال چلانا چاہتا جی ہاں چلانا چاہیے اور مدنی کسوٹی ہے افتتاح بخاری ہے ابھی تو بہت کچھ ہے. سبحان اللہ سوال دیکھیں اب مدنی کسوٹی بھی ہو سکتا ہے مدنی کسوٹیاں بھی ہو جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے مدنی کسوٹی میں امام بخاری ہی کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے. جی مدنی منڈے کی آواز آئی ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہدیب ہے. ہم دوسری گائے کا دودھ پیتے ہیں. 1 میل گائے کا دودھ پی سکتے ہیں. یہ جو جانور نظر آیا یہ تو حلال جانور ہے، جب اس کا گوشت حلال ہے تو دودھ کیوں حرام ہو جائے گا؟ جس کا گوشت حلال اس کا دودھ بھی حلال. یہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کا نام بھی ہے کچھ، نیل گائے بھی، نیل گائے، نیل گائے. یہ وہ ہوتی مہنگی ہے، مہنگی کیا بازار پہ ملتی نہیں ہے. اب یہ نیل گائے جو ہے یہ ہوتی ہے اپنے چڑیا گھر میں، چڑیا گھر میں بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں، دیکھو دوست یار نام چڑیا گھر ہے. اچھا اب میں حاضرین سے پوچھوں گا کہ نیل گائے کی قربانی میں کتنی قربانیاں ہو جائیں گی؟ لفظ نیل ہٹا لو تو پھر تو سات سات ہوتی ہے. ایک اسلام کون کون بتائے گا؟ ایک اسلام، تین چار ہیں بابا، بس ان کو ایک کسوٹی میں لے لیں بابا. سبحان اللہ، ایک پاس باقی ہوتے نا پاس. چلو مولانا وہ بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے بابا، جو کتنی قربانیوں کا جواب ملے نیل گائے کی قربانی میں، وچار میں پی گئی بپا جو بتائے گا. یہی کسوٹی ہو گئی ہے اس کا مطلب. نہیں مولاناؤں میں تو دو دور حدیث میں دو صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، باقی سب سوچ میں پڑے. تین ہو یہاں پر بھی مولانا کچھ پیچھے. کتنی؟ سات سے زیادہ سنی ہی نہیں ہے تو سات سے کم یا زیادہ. بھائی یہ لاکھ روپے کی بھی کوئی نہیں دے گا، بارہ لاکھ کی بھی نہیں دے گا. یہ کم ملتی ہے نیل گائے. جبھی تو چڑیا گھر میں کہ یہ مطلب نایاب جانور ہیں اس طرح کے. چند ایک ہاتھ اٹھا رہے، چار ہو گئے، ایک دوسرے کو بتا تو نہیں رہے. پانچ، چھ، سات، میں مولانا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میں عراقی نے شورا کو نہیں پوچھوں گا، یہ ہمارے اکابری نے، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. ان کو نہیں پتا ہوگا تو پھر آزمائش ہوگی. بارہویں شریف کا عدد ویسے ہمارے یہاں بہت مقبول ہے، پچیسویں شریف بھی ہے. اب دیکھو کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کون کون کیا بتائے گا بابا؟ ہاتھ کے اشارے سے اگر بتا دیں تو یہ بھی صحیح ہے، انگلیوں کے اشارے. جی انگلیوں کے اشارے، دو، سات، پانچ. آپ کتنی قربانیاں؟ سات. ایک دور حدیث کے طالب علم سات، دو، سات بازو بازو میں، باقی یوں ٹاٹا کر رہے ہیں. جی ادھر قربانی میں تو حصے تو اب کرے نہ کرے، جیسے کہ بڑا جانور ہے وہ قربانی کی ساتھ نے مل کر وہیں تقسیم کر دی، حصہ نہیں کیا، یا ایک نے ایک کو سب نے دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. بڑے میں شامل ہوگا جی. نام کتنے نام اس میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ آپ سے میں نے پوچھا ہے، کتنے نام اس میں ڈال سکتے ہیں؟ سات سات، دو حدیث والے سات، اور بعض ہتھیلیاں ہلا رہے ہیں. ہاں بھائی سن جائیں گے لوگ، یار مسئلہ ہو جائے گا. ہاں بھائی، ایک ہوتی ہے نیل گائے کی، ایک جو کروڑ روپے میں بھی شاید ملے تو ملے، ایک قربانی. چلو بھائی، دعا سے ڈگ ڈگی بھی بجا رہے ہیں بھائی، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا نیل گائے یہ بتائیے کہ وحشی ہے یا پالتو ہے؟ جی وحشی، یہ وحشی بھی میں نہیں سمجھ لوں گے. وحشی مانے جنگلی، جنگلی جانور ہے یا پالتو جانور ہے نیل گائے؟ یہ کس کو پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا، سب کو نہیں پتا، اکثریت کو نہیں پتا. پالی تو نہیں جاتی، دیکھا تو نہیں کسی نے پالی ہو، ہے نا، بہت مہنگی ہے نا. ہاں بھائی، اب یہ فیصلہ تو کر دیا کہ بعض بولتے ہیں سات ہوتے ہیں کیونکہ اس کا نام گائے ہے، اور بعض منع کرتے ہیں کہ نہیں ہوتی. ایک نے کہا کہ ایک ہوتی ہے قربانی. اب صحیح مسئلہ کون بتائے گا؟ ایک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے قربانی؟ اپنے طور پہ تو ہر ایک نے صحیح بتایا ہوگا. ہر ایک نے اپنے طور پہ صحیح بتایا ہوا. اس کو پوچھوں یار، اب اتنے سارے ہیں بپا، جو مدنی فیس دے اس سے پوچھ. یہ بھی صحیح ہے، یہ وقف مدینہ ہو جائے اس کو پوچھ لیتے ہیں. کون مکہ مدینہ ہو رہا ہے, تو دور حدیث والا ہو نا تو مزہ آیا کہ چلو بھائی درس نظامی پورا کرنے کے بعد وقف مدینہ, وقف مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی ان کا نام لسٹ میں لکھ لیں. آپ بتائیے نیل گائے کی قربانیوں کے تعلق سے. جواب درست ہے, یہ مائک پر بولتے تو زیادہ اچھا تھا, ناظرین بھی سن لیتے, مائک دے دوں گا. مائک شاید دور چلا گیا. نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وحشی جانور ہے, اور وحشی جانور جنگلی جانور کو بولتے ہیں. جواب درست ہے. ہرنی کی قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہرنی بھی وحشی یعنی جنگلی جانور ہے, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اچھا بکرے کی قربانی تو ہوتی ہے نا, اب اگر کوئی جنگلی بکرا ہو تو اس پہ دیکھیں غور کر لیں, بکرا اگر جنگلی ہو تو. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ حلال جانور کے ہونے, حلال ہونے یا قربانی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا. حلال تو مرغی بھی ہے, قربانی نہیں ہوتی اس کی. حلال ہونا اپنی جگہ پر, قربانی ہونا جو منسوس ہے وہ جس میں حدیثوں میں جس کا بیان ہوا ہمیں بتایا گیا کہ اس کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. لبیک. میری بابا حلال تو مچھلی بھی ہے. خیر تو اب جنگلی بکرا, پہلے تو ہم یہ دور حدیث سے چلتے ہیں کہ بھائی جنگلی بکرے کو کیا بولیں گے آپ, قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اے بکرا, باقاعدہ سینگوں والا بکرا ہے, دیکھنے والا بھی بولے گا ہے بکرا. آپ نے دیکھا پاپا؟ جی ہاں, وہ ایک بار ہم منڈی گئے تھے نا کچھ سالوں پہلے, تو ایک بکرا تھا وہ چھوٹا تھا, اس کا منہ تھا, منہ چھوٹا تھا, سینگ بہت لمبے لمبے تھے. ہم کو ذرا تجسس ہوا اس کے پاس, دو دو رسیوں سے اس کو باقاعدہ باندھا ہوا تھا, اور جب ہم دیکھنے لگے نا تو ہم کو اس نے بھی تنبیہ کی کہ ذرا بچ کے سمجھے کہ یہ مار نہ دے. بابا اس کی موبائل سے تصویر بھی بنا لی تھی پھر. آپ تھے نا اس میں؟ جی بابا. اس میں میں بھی تعجب کر رہا ہوں, بڑا عجیب بکرا ہے, تو میری توجہ نہیں گئی. میرے ساتھ وہ حاجی عبید رضا تھے, تو انہوں نے بولا بابا یہ ویشی ہے. ارے میں نے بولا صحیح ہے, جنگلی بکرا تھا بابا, ہرن سے ملتا جلتا. نہیں قربانی کا اس کو تذکرہ نہیں ہوا نا, بلا یہ ہے ویشی, یوں بولا یہ ویشی ہے. دوبارہ لے کے منڈی میں, اس کا مطلب کہ ویشی بکرے بھی کبھی بکنے آ جاتے کہ ہاتھ میں نہیں آتے ہوں گے نا. کچھ دیر کے بعد وہاں سے آئے تھے تو وہ بک چکا تھا شاید. جی ہاں, نہیں دوسری بار شاید جانا ہوا تو بک گیا تھا وہ, تھا نہیں وہاں پر, وہ نہیں تھا. تو یہ جنگلی بکرے میں یہ سارے مولانا کنفیوز ہو گئے, جب ویشی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اب وہ بکرا ہو یا بکری ہو یا گائے ہو, تو گائے بھی تو نیل گائے کہ نہیں ہوتی نا قربانی ویشی, اس لیے تو جنگلی بکرے کی بھی قربانی نہیں ہوتی, وحشی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی. یہ وہ تفنن کے ساتھ ساتھ شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا تو زیادہ یاد رہے گا انشاءاللہ, کہ جنگلی بکرے جنگلی گائے کی قربانی نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم. پر نیل گائے کا گوشت کھانا کیسا, دو کھر بھی نظر آ رہے تھے اس کے. تو نیل گائے کا گوشت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے. نیل گائے بھی حلال ہے, ہرنی بھی حلال ہے, گوشت حلال ہے. ہرنیا گوشت تو الحمدللہ میں نے بھی کھایا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا, کباب آہو مزہ جو دل کے, آہو میں نہیں سمجھیں گے نہیں, آہو فارسی میں ہرنی کو بولتے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. دل کے کباب میں تو کلیجی اور دل ساتھ ہوتے ہیں, کلیجی نکال کے دل کے کباب بنا لیا. شاید ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھیں گے سمجھانا بابا کچھ اس طرح بھائی. خوبصورت یہ عشق رسول, یعنی کہ عشق رسول میں کباب بن جائے دل, یعنی کہ دل بھائی کباب ہی محاورہ ہے دل کا کباب, یعنی دل جو ہے عشق رسول میں بس وہ بالکل وہ ڈوب ڈوبا ہوا ہو, غم زدہ ہو عشق رسول میں. اور مطلب کباب یہ دل کا کباب بن جائے کباب. اس میں جو مزہ ہے نا عشق رسول کی سوزش میں جلن میں, وہ مزہ کباب آہو یعنی ہرنی کے کباب میں بھی نہیں ہے. بکرے کے گوشت کے مقابلے میں ہرنی کا گوشت بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہرنی یا نیل گائے وغیرہ کے شکار پر پابندی ہے, یہ بھی ذہن رکھے گا, قانونی پابندی ہے. صلوا علی الحبیب جلی جلی بو سے اس کی پیدا, جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاری ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نخاب میں ہے. صلو علی الحبیب. صلو میرا مشورہ ہے کہ کم از کم جو یہ مذہبی طبقہ ہے نا ہمارا مولاناؤں کا طبقہ, اس میں امام بھی ہوں گے تو آپ کو لوگ مسئلے پوچھتے ہوں گے, تو جب جو جو مواقع آتے ہیں جیسے بقرعید آ رہی ہے تو آپ کو نئے سرے سے مسائل پڑھنے چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کو رسالہ ابلا گھوڑے سوار اتنا آسان رسالہ مل گیا, وہ پڑھ لے, پندرہویں حصے میں بہار شریعت کے یہ پڑھ لے, پھر حلال حرام جانور کا پندرہویں حصے میں تفصیلی بیان ہے وہ آدمی پڑھ لے. اچھا اس میں تو پرندوں کا جانوروں کا کون سے حلال ہے کون سے حرام ہے, کچھ نام بھی ہے کچھ پہچانیں بھی دی گئی ہیں, یہ بھی لکھا کہ سب کے نام تو ممکن نہیں ہے, تو وہ علامات دی گئی ہیں کہ یوں ہو تو حلال یوں ہو تو حرام, تو یہ اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان شریف کی آمد پر شعبان معظم میں رمضان المبارک کا جو اپنا باب ہے فیضان رمضان وہ پڑھ لینا چاہیے کہ لوگ روزوں کے مسائل پوچھتے ہوں گے, اب پھر خدا نخواستہ اندھیرے میں تیر مارتے ہوں گے کہ ورنہ امام صاحب کی ویلیو خراب ہوگی, مسئلہ یاد نہیں امام صاحب کو, امام صاحب نے جو بولا بولا, وہ بیچارہ اپنا روزہ توڑ بیٹھا تھا اور امام صاحب نے بولا کہ کچھ نہیں ہوا, خوش ہو کے چلا گیا لیکن اس کا تو روزہ گیا نا فرض, تو اس لیے وہ آپ کو مطالعہ. اب محرم شریف کی آمد ہے تو محرم شریف کا رسالہ, جو بھی محرم شریف کے بارے میں کئی ایسے احکام آتے ہیں جو پڑھنے چاہیے, کئی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر سکیں آپ, پڑھ سکیں بتا سکیں, یہ سب پڑھنا چاہیے. امام حسین کی کرامات باپ جی الحمدللہ یہ پڑھ لی جائیں. پھر فطرے کے بارے میں مسائل عید کے دنوں میں, اب وہ بس وہ پوچھتے ہیں بھائی اس بار اس سال فطرے کی رقم کیا, عوام تو پوچھتے ہیں تو بتا دی 100 روپے. اب یہ کہ کہیں گیہوں سستا ہوتا ہے کہیں گیہوں مہنگا ہوتا ہے, میری تو پتہ نہیں فگر تو دل مطمئن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بھی 100 روپے کا فگر سننے میں آیا تھا کہ کسی مفتی صاحب نے 100 روپے کا, تو میں نے میرے اشکالات میں گیہوں اب اورنگی ٹاؤن میں الگ بھاؤ ہوتا ہے, کورنگی میں الگ بھاؤ ہوتا ہے, تو میں نے پھر معلومات کی تو وہ 38 سے 40 روپے ان دنوں گیہوں کلو تھا باب المدینہ میں, 38 سے 40 کے درمیان ریٹیل پرائس چل رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ فطرہ ریٹیل پرائس سے ہی دے گا, وہ ہول سیلر تو ہر آدمی نہیں ہوتا. تو اس سے بنتے ہیں کتنے, 80 سے بھی کم بنتے ہیں, 2 کلو میں سے 80 گرام کم نا وہ وزن گیہوں کا. تو یوں اب یہ آپ حضرات مجھے بتائیے کہ اب جیسے کہ 100 روپے فطرہ کسی نے دے دیا تو یہ اس کا زائد جو ہے وہ صدقہ نفل ہوا ہے نا, جو پورا جو فطرہ تھا وہ سپوز کریں گے 78 روپے بنتا تھا, اب 22 روپے اس کے زائد جو دیے, یہ دینے والے میں تو کوئی اس کو تو حرج ہی نہیں ہے نا کہ 22 گئے, ٹھیک ہے وہ اچھی جگہ گئے کہ نفلی صدقہ ہو گیا, ثواب اس کا واجب کا پورے 100 کا ملے گا یا اس 78 کا ملے گا جتنے کا اس کا فطرہ بنتا تھا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اب ایک اشکال جو ہے نا وہ مجھے اس پر بولنا نہیں چاہیے, بعد میں انشاءاللہ عرض کروں. پورے کا واجب کا ثواب ملے گا, پورے کا ملے گا. اس پہ بات ہوئی تھی پہلے بھی, یہ مسئلہ آپ پیش آئے تو مفتی صاحب سے اس موضوع پہ بات ہو چکی تھی, یہ پورا ہی واجب کے اندر شمار ہوگا یہ, ورنہ تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس حوالے سے. جی وہ میں ہیلے کی وجہ سے ہیلا کر سکیں گے پھر سارے. مائک پہ بولی. اگر دینے والے نے اس میں وضاحت پوری کر دی کہ یہ 80 روپے بالفرض فطرہ بنتا ہے وہ فطرہ ہے, 20 روپے آپ میری طرف سے نفلی احتیاط میں رکھ لیں تو اب یہ جدا جدا معاملہ ہو جائے گا. لیکن اگر بالفرض 80 روپے بن رہے ہیں لیکن اس نے دے ہی 100 روپے دیا فطرہ, تو یہ پورا فطرہ ہی شمار کیا جائے گا. اور اب وہ فطرے ہی کے مصارف میں اس کو خرچ کیا جا سکے گا, اب وہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ گیہوں کا جو بھاؤ ہے وہ نکال کے بقیہ وہ دیگر مصارف میں خرچ کرے جو اس کا وکیل بنا وہ. اچھا اب جیسے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ فطرہ کتنی رقم ہے, تو اب میں نے تو بتا دیا کہ 100 روپے فطرہ ہے, تو یہ میرا بتانا جبکہ بنتا 78 ہے 80 ہے اور میں نے وضاحت بھی نہیں کی کہ میں دیکھو احتیاطاً کہہ رہا ہوں اور اتنے گیہوں ہونے چاہیے اور یہ بھاؤ چل رہا ہے, احتیاطاً آپ 100 روپے دے دو ثواب زیادہ ملے گا. اس طرح کی وضاحت کے بغیر میں نے فکس رقم اعلان کر دیا کہ بھائی اس شہر میں 100 روپے ہے تو فلاں شہر میں 90 روپے, اس طرح کا اعلان جو ہے تو اس میں کیا یہ زائد بوجھ فطرہ دینے والے پر اگر پڑا تو اس کا کیا؟ سر باپا اعلان یہ جو سلسلے ہیں یہ تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جی فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلی حضرت نے اس طرح گیہوں کے دام بتائے ہیں کہ فلاں سال اس طرح رہا, تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ یہ جو سب سے زیادہ ریٹ ہوتا ہے اس شہر کا اس حوالے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ سب کا ادا ہو جائے سوال. اس لیے سب سے زیادہ میں نے کہا 40 روپے سے, 38 سے 40 میں نے جو معلومات کروائی, پھر 100 کا فگر جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جہاں وضاحت کر دے نا تو لہٰذا وضاحت نہ کی. اچھا پھر بھی 100 نہیں بنا, 90 کا اعلان, مطلب کہیں 100 کہیں 90 ہوا ہوگا. تو یہ میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں, ایسا جیسے ہم بتا دیں 100 روپے تو ہم پر گناہ تو نہیں ہوگا کہ یار بنتے 80 ہیں اور اس کو 20 روپے زیادہ خرچے میں اتارا ہم نے, 22 روپے خرچہ زیادہ بیچارے کو کرنا پڑا. بس یہ اس لیے کنفیوژ ہے, اپنی معلومات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں. ہاں میں وضاحت کر دیتا نا کہ بھائی وہ یہ بھاؤ چل رہا ہے, 78 بھی ہے کہیں, 38 بھی ہے کہیں, 39 بھی ہے کہیں, 40 بھی ہے, میری معلومات کے مطابق یہ بھاؤ چل رہا ہے جو میں نے معلومات کروائی, تو بنتے تو 77 ہیں 76 ہیں, آپ 100 روپے دے دو نا تو آپ زیادہ ملے گا. یہ اگر میں کہوں پھر تو سمجھ میں آتا ہے. میں سے اگر میں یہ بول دوں گا 100 روپے فطرہ ہے اس سال تو یہ کہیں مطلب میری طرف سے زیادتی تو نہیں ہے. اگرچہ میں نے سب بولا نہیں, مجھے جب یہ فگر ملا تو میں خود رک گیا. میں نے میں بولوں گا نہیں, مجھے بھاؤ نہیں پتا. یہ ہوں کہ اب مدنی چینل پر میں اعلان کر دوں پھنس جاؤں. اب مدنی چینل تو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے یہ 100 روپے تو ادھر ریال چلتے ہیں, کدھر درہم چلتے ہیں, کہیں دینار چلتے ہیں, کہیں ڈالر چلتے ہیں. ہم تو دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں تو سب کے لیے ایک رقم تو ممکن ہی نہیں ہے نا, ہے نا. ہر جگہ مختلف دام ہوتے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ باب المدینہ کراچی والوں کے لیے یہ رقم. پھر وہ بھی میں نے بیان نہیں کی, اشکالات تھے یار مجھے گیہوں کا دام پتا نہیں کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے. جی آتے اصل حدیثوں میں تو گیہوں ہے جیسے جو کھجوریں وغیرہ کا ہے نا. اب یہ کہ گیہوں ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں کنک. چلو کنک کا ریٹ بتا دیا نا. کنک گیہوں کو بولتے ہیں پنجابی والے کنک کنک. چلیے انشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہوگی تو انشاءاللہ مزید صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرید عطاری ہے اور میں بریلی شریف کا رہنے والا ہوں اور اپنے گاؤں کی مسجد میں امامت کرتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا درس نظامی یعنی طالب علمی کے دور میں بغیر دیکھے تقریر کر سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ میں امامت کرتا ہوں اور مجھے بغیر دیکھے تقریر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سوال کا جواب عرض کر دیجیے. اب سوال کا جواب عرض کر دیجیے اور زبانی بیان بھی فرمانا کیا کرو کہاں جاؤ مدینے. وہ بےچارے گھبراہٹ میں شاید نکل گیا. مدنی چینل والے اسلام بھائی جو ہند کے ساتھ جو لفظ لکھا ہے نا بریلوی شریف اس پر غور فرما لیجیے. وہ زبانی بیان کرنا دعوت اسلامی والوں کو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ بابا ہاتھوں ہاتھ تفتیش بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. بابا جی ہاتھوں ہاتھ تفتیش بھی چل رہی ہے آپ کی. بابا تفتیش بھی کر دیتے ہیں کون آپ؟ ہاتھوں ہاتھ تفتیش بھی کر رہے ہیں بابا. سلائڈ کی بھی تفتیش کی تو وہ جو الفاظ تھے. اچھا جی نہیں وہ تو خیر وہ سبقت لسانی کی وجہ سے بیچاروں سے نکل گیا ہوگا. اتنا تو فرق درس نظامی کیے ہوئے تو پتا ہوگا. وہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا غالباً اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور غور جاری ہے. اچھا ابھی تک غور جاری ہے. ہو گیا غور ہو گیا. یہ لفظ کیا لکھنا چاہیے وہاں؟ جی بابا تو عرض یہ تھی کہ وہ اب ایک تو مسئلہ ہے کہ دعوت اسلامی میں مبلغین یہ سب کے سب علماء تو ہیں نہیں, غیر عالم کو واز کہنا حرام. دوسرا ہے کہ درس نظام جس نے کر لیا اس کو عالم کہنا مشکل. ہر درس نظامی کیا ہوا عالم کیسے بن جائے گا؟ کیونکہ وہ عام مسلمان کے لیے بھی اپنی ضرورت کے فرض مسائل اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے. یہ عام مسلمان کے لیے, غیر عالم کے لیے بھی کہ وہ جانتا ہو نماز فرض ہے نماز کے مسائل جانتا ہو, روزہ فرض ہوا روزے کے مسائل جانتا ہو, زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ کے, تجارت کرتا ہے تجارت کے, اجارہ کرتا ہے اجارے کے, نوکر رہتا ہے تو نوکری کے, نوکر رکھتا ہے تو سیٹ پن کے, نوکر کس طرح رکھا جاتا ہے, ان کے مسائل, نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل ساتھ میں آئیں گے, کنائے کے مسائل. تو اس طرح کے بہت ساری ضروریات کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا ہوتا ہے, یہ ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق, یہ فرض ہے, نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا, فاسق ہو جائے گا. اب جو درس نظامی کر لیتے ہیں, کیا یہ ان کو اپنی ضرورت کے مسائل پتا ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو پتا نہیں ہے اس کو نہیں پتا, لیکن پوزیشن یہ کہ وہ پہاڑی بکرے میں گھبرا جاتے ہیں, نیل گائے میں گھبرا جاتے ہیں, اور یہ بہت ساری باتوں میں گھبرا جاتے ہیں. تو اب یہ ضروری مسائل کیا ان کو سب کو ایسے معلوم ہوں گے؟ فرض مسائل ہے نا, کہ قرائن ایسے کہ معلوم, وہ پڑھنے والا کے پڑھانے والے کے بارے میں بھی بارہا جو قرائن ایسے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوں گے, فرض علوم سے وہ ناشنا ہو. تو اس لیے وہ درس نظامی میں بے شک علم دین پڑھایا جاتا ہے, لیکن پورا پورا ہر ایک اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ لیتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا, کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت کے الگ مسائل ہوتے ہیں. جس نے نکاح نہیں کرنا اس پر یہ نکاح کے مسائل سیکھنا فرض بھی نہیں ہے. تو اس میں نکاح شدہ بھی ہوتے ہیں, اس کو طلاق کے مسائل بھی آنے چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں, نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو نوکری کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. اور جو طالب علم نوکری نہیں کرتا اس کو فرض نہیں اس پر یہ مسائل جاننا. تو یہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مسائل, اور بعض یہ کہ فرض عین ہے, جیسے نماز ہے تو فرض عین ہے اس پر. اب رمضان اس نے پایا تو رمضان کے اس کو معلوم ہونے چاہیے, تو روزے کے, تو نماز والے کے, تو اوقات کے مسائل جاننے چاہیے. تو اس طرح یعنی کہ بہت سے ضرورت کے, یعنی کہ یوں دیکھنے جائیں بیسیوں بلکہ سینکڑوں عنوانات ایسے کہ جن کے مسائل, پھر یہ مہلکات تقریباً فرض عین میں جائیں گے. مہلکات, باطنیات, باطنی علوم, یہ تقریباً اس میں جاتے ہیں اپنے فرض علوم میں, فرض عین میں. ہر ایک پر فرض, جھوٹ کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے, وعدہ خلافی کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے, وعدہ کس کو بولتے ہیں, وعدہ خلافی کب ہے. اب پتہ ہی نہیں وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں تو گناہ میں پڑے گا. جھوٹ کی تعریف کیا ہے پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں, ہو سکتا ہے گناہ میں پڑ جائے. تو ایسے غیبت ہے, تو چگلی ہے, دل آزاری ہے, ہزار گناہ یعنی کہ وہ ہیں کہ جو جس سے عموماً واسطہ پڑتا ہے. تو یہ ہم کو کہاں معلوم ہے, کتنے معلوم مولکات کے بارے میں. اب اپنے جھوٹ جو تو بالکل یہ ایسا لفظ ہے کہ جب سے آنکھ کھولی جھوٹ کا نام سنا ہے, لیکن 100 سال کے بوڑھے کو بھی پوچھو کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے, جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو وہ شاید نہیں بتا سکے گا کہ جھوٹ کی تعریف کیا, جھوٹ بولتے کس کو, جھوٹ کب جائز ہے کب ناجائز ہے, کب صغیرہ ہے کب کبیرہ ہے. جھوٹ کو عام طور پہ ہم بولتے ہیں کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ عام طور پہ کبیرہ نہیں ہے, جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے. ہاں, اگر اس جھوٹ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے اب گناہ کبیرہ ہے. یہ تقسیم میری نہیں ہے, فتح و رضویہ شریف کی ہے, یہ مطالعہ کرنا پڑے گا. تو درس نظام میں فتح و رضویہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے, مطالعے کا شوق دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ جب تک نجی مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. اب دیکھیں میں نے درس نظامی نہیں کیا نہ میں عالم ہوں, عالم بھی نہیں ہوں, لیکن فتح رضویہ کے 2-4 ورق گما لیے, بہار شریعت کے 2-4 ورق گما لیے, علماء کو پوچھتا رہا صحبتیں علماء کی. تو یہ میں جو بول رہا ہوں یہ وہ ہے, میرا مدرسے کی تعلیم نہیں ہے, ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوا. اللہ کا کرم ہے, دو باتیں یاد کر لی ہیں تو بولتا ہوں, تو بھرم رہ جاتا ہے بات. تو اصل عالم جو ہے نا وہ سند سے نہیں بلکہ علم سے بنتا ہے. علم آئے گا یا تو کتب بینی سے, کتابیں پڑھنے سے, یا افواہ رجال یعنی سن کر علماء سے, سن کر آئے گا علم, صحبت سے آئے گا علماء کی. تو یہ علماء کی صحبت یہ کمیاب اس وقت. اچھا کتب بینی تو شوق ہی نہیں ہے, کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, پھر بولتے ہیں ہمارے وہ یاد نہیں رہتا, تو وہ امتحان میں تو اتنے نمبر تو فیل ہو گیا, تو یہ سوال نہیں آتا, تو وہ جواب نہیں آتا, کہاں سے آئے گا, مطالعہ ہی نہیں کرتے. تو مطالعہ طالب علم دین جو ہے نا اس کو تو مطالعہ جو ہے نا یہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے, مطالعہ دین ہی کتب کا, اور پھر ادھر ادھر کی نہیں, صرف علماء اہل سنت کی, وہ بھی اپنے استادوں کے مشورے سے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت تو آپ کو بعد میں پڑھنے والی ہو, پہلے جس کی ضرورت ہے وہ آپ کا استاد بتائے گا آپ کی کیفیت کے مطابق کہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے پھر وہ پڑھیے. یوں آپ کا جذبہ ہوگا منزل آسان ہوگی, جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر اب خالی سند کو کیا کرنا ہے, سند تو گھر بیٹھے ویسے ہی مل جاتی ہے آج کل, میں صحیح بولتا ہوں. سند بغیر امتحان دیے بغیر پڑھے مدرسے میں سند آج کل مل جاتی ہے, سب کچھ مل جاتا ہے, جب نوٹ چھپ جاتی ہے نہیں تو اب سند ملنے میں کیا, تو سند تھوڑی کام آئی ہے نہ, پہلے سندیں ہوتی تھی, صحابہ کرام کے پاس کون سی سندیں تھیں, وہ تو خالی مطلب ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو مطلب وسوسہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کب پڑھا تھا, تو مطلب یہ کہ ہم جشن ولادت کا جلوس اور یہ مطلب نام لے تو پھر وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے کب کیا تھا. بھائی صحابہ کرام نے کب یہ مدرسے اور کب یہ درس نظامی اور کب یہ دور حدیث کے سلسلے اور کب ختم بخاری اور افتتاح بخاری اور کب یہ سندیں صحابہ کرام نے حاصل کی تھی, اور ان صحابہ میں بعض تو مجتہدین تھے بڑے بڑے مفتی تھے, ان کے پاس کون سی سند تھی؟ سند کوئی چیز نہیں ہے, سندیں اور یہ سب انداز جو نا یہ درس نظام سب بدعتیں ہیں, سب سمجھ میں آتا ہے, آخر جشن ولادت کاہے کو سمجھ میں نہیں آتا, مجھے یہ دکھ ہے. تو بات وہی ہے کہ وہ نور والا چہرہ میٹھا میٹھا ہے, اب منہ کڑوا ہے تو کیسے مطلب اس کی مٹھاس محسوس ہوگی, تو جب منہ ہی کڑوا ہوگا تو جشن ولادت کی مٹھاس کیسے محسوس ہوگی, تو شیطان کو آگ تھو کر کے تھوک دے. اور وہ جامع محبت رسول اسی عاشق کے ہاتھ سے لے کر پی لیں, ایسا ایسا منہ ستھرا ہو جائے گا, ایسا منہ ستھرا ہو جائے گا کہ وہ خالی دیکھ کر منہ میں مٹھاس اور پانی آنا شروع ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار عطاری مرکز الاولیاء زنجانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں, یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ نفاق کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفاق کفر کلمات, نفاق کی تعریف پوچھی کیا پوچھو, نفاق کیا ہے یہ کئی بار چل چکا ہے, منافقت نفاق دونوں نام دو ایک چیزیں کی ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 45, سوال نفاق کی کیا تعریف ہے, جواب زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے, یہ بھی خالص کفر ہے, بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے, ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. نیز سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی عز و جل اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں. اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں, کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کہ ایمان کے منافی یعنی ایمان کے الٹ کوئی قول یعنی بات یا فعل یعنی کام اس سے سرزد نہ ہو. البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات کے بہت سے ضروریات دین کیا کا بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں. یہ مضمون میں نے بہار شریعت حصہ اول صفحہ 96 سے لیا ہوا وہ مضمون آپ کے سامنے اس کتاب سے پڑھ کر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے پڑھ کر سنایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی باپا آج کون شریک ہوگا؟ آج جس نے وہ جھٹ پٹ وہ نور والا چہرہ کے پیسے جمع کروا دیے ہوں یہ تو ایک بھی نہیں ملے گا. یہ آپ کی یاد دہانی ہے پاپا. ایک ایک ہے ایک نہیں کرا کہ جلدی جلدی جمع کروانے ایک سے پھر کریں اور کیا. یہ تو سارے نگران ہیں نا پاپا, یہ تو اپنا کہا پورا کریں گے. ہم نے تو ہمارے مکتبے کی مجلس کے ذمہ دار نے تو اس کا فالو اپ شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے, مال کس طرح بھیجنا ہے, کہاں بھیجنا ہے, ان سے رابطہ کرنے کی ترکیب بنائیں گے پاپا. ماشاء اللہ. آج ہم یہ دور حدیث والوں کو لیتے ہیں, ان میں جس نے ان کو لیتے جس نے وہ کیا بولتے ہیں ایک بھی چھٹی نہ کی ہو جامعات یہ آٹھویں سال میں, آٹھ سال تک ایسے ہوتے ہیں کوئی کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرتے. پاپا اگر ہے تو اگر یہ بھی ہو جائے کہ جو جدول کے مطابق قافلے میں بھی سفر ہوتا رہے اسی کے اندر, چلو یہ بھی صحیح ہے, ایک بھی چھٹی نہ کی ویسا کوئی بھی نہیں ہوگا, بیمار تو پڑے ہی ہوں گے بےچارے. اور اپنے بولیں گے مجبوری میں چھٹی کی ہو تو سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھے بھی مجبوری ہم نے چھٹی کب کی ہے. نہ جانے کا موڈ نہ ہونا یہ بھی تو ایک طرح کی مجبوری ہے نا. تو یہ صحیح ہے کہ یار وہ اپنے میز میں تھوڑا ایڈیشن کروں گا کہ جو مدنی انعامات کا رسالہ ہر ماہ جمع کرواتا ہو اور فکر مدینہ کے ذریعے اور جدول کے مطابق اب تک اس کے پورے مدنی قافلوں کے سفر ہوئے ہوں جامعہ کی مجلس کے جدول کے مطابق. اکرو بھی نہیں میرے بولا نظر آئی بابا, اس کو تو ڈائریکٹ تحفہ دے دینا چاہیے ایسا جس جو سال میں جو نیت کر لے مل گئے. چلو کھڑے ہو جائیے اب. اچھا اب اگر ایسا ہو کہ کوئی دو تین چھٹیاں ہو گئی ہوں اس میں قافلے کی بابا, آٹھ سال میں دو تین چھٹیاں, ہر سال میں ایک چھٹی ہو گئی ہو, چلو آٹھ چھٹیاں بابا, یہ تو کھڑے ہونے چاہیے بابا. پورا ہے نا تو کھڑے ہو جاؤ نا بابا. سال میں صرف دو یا تین ہی قافلے ہیں بابا. نہیں یار نہیں نہیں, دو دو مہینے قافلہ ہوتا ہے ان کا. نہیں دو تین نہیں ہوتا, تین مہینے. پچھلے سال دو قافلے تھے بابا, جہانگیر بتا رہے ہیں دو یا تین قافلے تھے. سال میں دو تین قافلے ہوتے ہیں بابا, پانچ ہو جاتے ہیں نا, پانچ چھ تو دو مہینے تقریباً ان کا ایوریج آتا ہے. ان میں ایک ہی باقی سب ایسے ہی. یا اللہ ایسے آدمی ہے رب لوگ. پاپا بارہ ماہ کے لیے بھیج دیں پاپا سب کو. اب بارہ ماہ کیا دیں گے یہ مطلب؟ نہیں نہیں پاپا تین دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں تین دن نہیں دیے تھے پاپا, قصور کر لیا, بارہ ماہ قبول کر لیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا کھڑا ہو جائے. ایسے سست ہو یار آپ لوگ, میرا آپ سے کیا توقع رکھے یہ قوم. بارہ ماہ سفر کیا کس کس نے کیا ہے؟ جب بارہ ماہ سفر کرنے کے باوجود ایسے ڈھیلے آپ لوگ, بارہ ماہ میں ٹائپ نہیں ہوئے, ان سب کو گرفتار کر لیا جائے, بارہ ماہ کی مزید مدنی سزا دی جائے سبحان اللہ, تاکہ یہ پکے ہو جائیں. بابا اس سال پہ دورہ نہیں ہوگا, سارے بارہ ماہ چلے جائیں گے. آپ حصہ لے لیجیے پکے مدینہ سبحان اللہ. اور چلو جنہوں نے بارہ ماہ سفر کر لیا ان کو دے دیتے موقع. بابا آئندہ جامعہ کے جدول سے سفر کرنے کی نیت بھی ہو ان کی بارہ ماہ والوں, آئندہ جدول کے مطابق یعنی جو پڑھ رہے ہوں گے نا باپا یہ بارہ اب درس بول دیں گے اس میں ٹھیک. پھر یہ کہتے ہو نا پھر کیسے ہوگا یار فرض علوم کیسے سیکھیں گے, پھر نیل بائے اور نیل گائے جنگلی بکرے کے مسائل کیسے پتہ چلیں گے آپ کو, مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرو گے تو مدنی مذاکرے میں نہیں آؤ گے, مدنی مذاکرے میں بھی پہلی بار آئے ہوں گے بعض ایسے ہوں گے ان میں, ابھی افتتاح بخاری کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلدی پوری ہو تو ہم چلے جائیں گے, ہم جانے تھوڑی دیں گے آپ کو. تین ہو گئے, بارہ ماہ والے اور بھی تو ہیں بابا پیچھے بھی ہیں دورے, یہ اسی دورے حدیث والے یہ جامعہ والے پیچھے بھی کچھ بیٹھے ہیں. اگر دورے حدیث والے ہیں اور بارہ ماہ والے ہیں تو لے لیجیے بابا, کوئی ایسی صورت ہو جائے ہم بھی کوئی ادب بتا دیں, مذاکرے کا بھی کوئی مدنی مذاکرے کا بھی کوئی ادب بتا دیں. ہاں مدنی مذاکرے میں تو یار ان کو آنا چاہیے, کتنی نہیں کتنی تعداد والے کسوٹی میں ہے. سبحان اللہ مدنی مذاکرے میں چلیے یوں کہہ لیتے ہیں کہ گزشتہ سال یعنی کہ اب تک بارہ مہینے کے اندر جس کا ایک بھی مدنی مذاکرہ نہ چھوٹا ہو یا ایک ہی ملے, جس کو ایک بھی ملا ہو وہ تو ہوں گے اکا دکا تو ہوں گے, ایک ہے دو ہے مطلب, اچھا تین ہو گئے. میں نے ایسے اب یار مدنی مذاکرے میں سال بھر میں ایک بھی نہیں ملا, یا غصفان ایک آدھ ملا ہے یاد آ گیا ان کو نہیں ملا ہے. اچھا ایک سے زیادہ ملے چلیے وہ ہاتھ اٹھا لیجیے. اچھا یعنی اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک ملا تو زیادہ والے اس میں شامل ہو گئے. بابا آپ نے ایک فرمایا نا بس, اب آپ نے فرمایا تو بس ایک ہی ماشاء اللہ. تو ایک یعنی کہ ایک اکا دکا مل گیا ان کو. تو اب اگر آئندہ سال پورے مدنی مذاکرے اٹینڈ کرنے کی پکی نیت ہو تو وہ حصہ لے لیں. دور حدیث کے دوران جب تک آپ باب المدینہ میں رہے تو سارے مدنی مذاکرے جو اٹینڈ کریں گے وہ شریک ہو جائیں. سبحان اللہ چلو آپ کو وہ سستا کر دیا مدنی کسوٹی میں ماشاء اللہ. نیت کریں کہ سب شرکت کریں گے. ہاں آپ نے تو کرنی ہے نا, یہ تو وقف مدینہ. جو نیت کرے پورا سال میں انشاءاللہ قضا, جب تک باب المدینہ میں رہے مدنی مذاکرے پورے اٹینڈ کرنے ہر ہفتے. بابا جو باب المدینہ میں نہیں ہوتے طلبہ وہ اپنے اپنے وہ مدنی چینل کو سنبھال لے. سبحان اللہ چلو جی. ہاں مدنی چینل پر باب المدینہ میں تو یہاں آنے میں کوئی رکاوٹ. اچھا یہ اصل وہ رہتے ہوں گے نا باب المدینہ میں, دور رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ بفر زون آنا جانا آنے جانے کے لیے اگر کسی دورے حدیث کے طالب علم کو کوئی دشواری ہے نا سواری کی تو حاجی امین سے مشورہ کر لیں. سبحان اللہ ان شاء اللہ آپ کا یہ مسئلہ عمل کریں گے, آپ کے لیے اڑن کھٹولے کی ترکیب کر دیں گے. بس اڑن کھٹولا یہ خوش طبعی میں بول رہا ہوں میں, آپ کی ایک سواری کا انتظام یہ کر دیں گے بس. سبحان اللہ جس کو کنویس کی تکلیف ہو آنے جانے کی جامعہ سے بھی ترکیب بنانا چاہیں گے طلبا ان شاء اللہ ترکیب بنائیں گے. ہاں دوسرے جامعات کے بھی طلبا آنا چاہیں اور وہ اگر کنویس پرابلم ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا حل نکالیں گے. بابا تو ایک کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے, بالکل نہیں رہنا چاہیے. یہ پھر بھی نیتیں نہیں کر رہے یار, ایسا نہ کرو یار. تو ٹھنڈے شاہ ہیں, اتنی شفقتیں ہو گئی. بابا کہہ رہے کہ اڑن کٹورا یعنی اڑ سب کچھ مل رہا ہے بھائی پھر بھی, اور پورا سال اٹینڈ کرنا ہے. دیکھو نیت دل میں حاضر ہو جبھی اظہار کرنا چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے, دھوکہ ہو جائے گا. بپا ہفتے کو تو ہمارا مدنی کام بھی صرف مدنی مذاکرہ ہی ہے. ظاہر ہے تنظیمی کاموں پر بھی اس دوران پابندی ہے, صرف مدنی مذاکرہ. یہ سارے اور ایک اسلامی بھائی نہیں یہ سچے معلوم ہوتے کہ میں سارا سال نہیں آ سکوں گا. باب المدینہ میں رہتے کہاں رہتے؟ عزیز فرید آباد. نہیں اگر یہ کنویس کا مسئلہ حل کر دیں تو آپ یہ میں نے کنویس کے مسئلے پر ہی کہا نا, یہ حاجی امین صاحب کو بات کرنی پڑے گی کہ آپ کو یہ مسئلہ کر دیں گے حل کہ آپ کو کنویس کا کوئی طریقہ ایسا ترکیب بنا دیں گے کہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مالی کمزوری سر طالب ہے بےچارے کماتے تھوڑی ہیں, تو یہ کہاں سے مطلب پچیس پچیس پچاس پچاس روپے خرچہ کریں گے اندر اسٹوڈنٹ, تو یہ کر دیں گے ترکیب. سبحان اللہ اب تو اگر نیت بنتی ہے بپا اگر مہینے میں تین یار میں خود میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں, آپ کو پتا ہے ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا ہوں, تو ان میں پھر آپ کو یہاں آنے چھٹی ہو گئی آپ کی آنے کی. آنا چاہیں تو آئیں, یہاں سلسلہ تو ہوتا ہے ہفتے کو, براہ راست ہی ہوتا ہے, بلکہ باہر ملک سے کئی بار میں نے نیٹ کے ذریعے الحمدللہ حصہ لیا ہے براہ راست. اور بپا ہمیں ریکارڈڈ مدنی مذاکرے, ایسے مدنی مذاکرے بھی ملے ہیں جو اب تک مدنی چینل میں ٹیلی کاسٹ نہیں ہوئے تھے, اور ہم نے ان براہ راست سلسلوں کے اندر اس کو بھی ٹیلی کاسٹ, اور وہاں سے یا تو میں نیٹ پہ بھی آنا میرا ثابت ہے, ورنہ وہ الگ سے ریکارڈنگ کر کے خاص مدنی مذاکروں کے لیے بھیجنا بھی ثابت ہے, تو یہ بھی دلچسپ ہوتا ہے. اور بپا یعنی ہفتہ ہمارا مدنی مذاکرے کے لیے ہی ہے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کے دوران بس مدنی مذاکرہ, اس کی الحمدللہ کئی فرض علوم آپ کو سیکھنے کو اس میں ملتے ہی ہیں, آپ دیکھ ہی رہے الحمدللہ, اس کو تو لازم پکڑ لیں. آج یہ جو مسئلہ ملا ہے نا وہ وحشی والا, سبحان اللہ, یہ تو یعنی یہ طلبہ ہوں یا حاضرین ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں, کتنوں کے لیے یہ ایک فرض ان کا جو مطلب مسئلہ تو انہوں نے بس سیکھ لیا آج کی برکت. اس مسئلے سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کتابوں میں جو چیزیں جس انداز سے نصاب میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھنا ہے, تو یہ چیزیں بھی ذہن بنتی ہیں اور اس کا بھی سارا سلسلہ ہوتا ہے. فرض عین نہیں ہے یہ مسئلہ جاننا, یہ بچار ان پر قربانیاں تھوڑی واجب ہوں گی, مطلب وہ جس کے لیے ہو اس کے لیے قربانی واجب ہے, تو اس کا سیکھنا واجب اس کے مسائل, مگر ان مولاناؤں کو تو سیکھنا چاہیے کہ ان کو لوگ پوچھتے ہوں گے مسائل, تو پھر یا تو اتنا بے باک ہو نا اس معاملے میں اگر نہیں آتا تو نہ بول دے, تو یہ کم ہوتا ہے اگر آدمی مروت میں کچھ نہ کچھ جواب دے دیتا اور اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے, وہ غریب چھوٹ گیا آپ پر اعتماد کر کے آپ پھنس گئے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ گناہگار نہ ہوتا ہو لیکن جب اس کو پتا چل گیا اور اس نے آپ کے مسئلے پر غلط مسئلے پر عمل کیا تھا تو اب اس پر حکم لگے گا. چلیے اب بوجھیے بابا, اس وقت 100% تقریباً جو نظر آ رہے ہیں نا 100% ہی کھڑے ہوئے مدنی مذاکرے کے لیے. فیضان مدنی مذاکرہ. اب بابا یہ اتنے سارے مدنی کسوٹی میں شریک ہوں گے یا ان میں بھی کچھ چھانٹ ہوگی؟ نہیں نہیں, ان سب کو 100%. ان کا کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں, جس کو تنظیم اعتبار سے کو بنایا کہ نہیں, ان کا درجہ ذمہ دار ابھی تک بنایا نہیں ہے. بلاول بابا ان کا تو کوئی مدنی مذاکرہ ذمہ دار بھی ہونا چاہیے جو خیرخائی کر کے یاد دلا کون کر رہا ہے. درجہ ذمہ دار تو انڈر اسٹوڈے کے, وہ مدنی مذاکرہ بھی اگر دعوت اسلامی کا کام ہے تو ذمہ دار بنی گئے نا, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذمہ دار. بلاول ان جو نمبر نے بدے نوٹ کری نا مجھے بھی دوستی کرائی دیا. سبحان اللہ, اب یہ نہیں آئے تو ہم آپ کو پکڑیں گے, ایسا نا آپ ہی غائب ہو جائیں. بلاول کیا بات ہے, کہاں کے؟ فاروق نگر ماشاء اللہ. دیکھو آپ کے شہر نے تو ہم کو ایک مفتی دیا جس نے مفتی دعوت اسلامی کا لقب پایا, وہ بھی دعوت اسلامی کے ایک بار اجتماع میں آئے تھے اور ہفتہ وار اجتماع میں شاید آئے تھے اور دعا رکت انگیز دعا میں چوٹ کھائی تھی اور یہ اس طرف تربیت میں لگ گئے, اپنے طالب علم بن گئے جامعۃ المدینہ کے, یا شاید پہلے حفظ کیا مدرسۃ المدینہ سے حاجی فاروق نے. یہ مجھے کچھ یاد پڑتا بتایا تھا کہ میں پہلی بار اجتماع میں آیا تو وہ رکت انگیز دعا سے شاید بتا رہا تھا کہ میں متاثر ہوا تھا, ہے نا لکھا ہوا. تو سندھی مانو ہے آپ, مرحبا. چلیے بھائی بوجھیے. سبحان اللہ, ہم وقت چلا رہے ہیں عاجی صاحب. جی بابا ان کی تعداد کے برابر سوالات ہوں گے تو بابا, اور ان کی شان کے مطابق اس کی ان میں حافظت ہے, ان میں بعضوں کو سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوگا بیچاروں کو, کہ مدنی چینل دیکھ نہیں پاتے نا, یہ یہاں ہوتے بھی ہیں تو ادھر ادھر دوستوں میں نکل جاتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا غلام یاسین عطاری دورہ حدیث, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرادی شے مرد ہیں؟ نقم مرادی شے آج مرادی شخصیت ہے. ایک سوال ہو چکا, دوسرے کا وقت جاری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی راشد علی عطاری، کیا منہ کے پاس رکھیے، کیا آپ کی مرادی ذات صحابی رسول ہیں؟ لا، صحابی نہیں ہے، مرد ہے. دو سوال ہو چکے، تیسرے کا وقت جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنور عطاری واکینٹ سے. بابا جان، کیا آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں وہ محدثین میں سے ہیں؟ لا، آج امام بخاری کی وہ مشہور ہے زمانہ کتاب بخاری کا افتتاح ہے، لیکن وہ محدث، ان کی امی کی دعا مستجاب تھی. سوال چوتھے کے دس سیکنڈ تقریباً باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مستجاب الدعوات تھی. بپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپا جان اصغر علی عطاری، میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کی مرادی سے جو ہے وہ مرد جو حیات ہیں، حیات ظاہری سے وہ متصف ہیں؟ حیات ظاہری سے متصف ہیں. لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، محمد بلال عطاری، جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا، ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، پاکستان سے تعلق بھی نہیں ہے، ہیں مرد. اور چھٹا سوال کا وقت جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شخصیت کیا قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ لا، قرون ثلاثہ میں سے بھی نہیں. ساتویں کا وقت جاری ہے، 20 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد طارق رضا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، مرادی شخصیت شارحین بخاری میں سے ہیں؟ لا، نہ وہ محدث ہیں نہ شارحین بخاری ہیں. آٹھویں سوال کا وقت جاری. کیا پتا وہ امام بخاری ہوں خود، یعنی آپ کے ہاتھ میں پوچھ رہا. محدث کا انکار کر دیا ہے. نہ چاہتے کہ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیٹے دیکھو، آپ نے بھی رحمت اللہ، آپ نے بھی رحمت اللہ. یہ وبرکاتہ تک اگر بولیں گے تو دس نیکیاں زیادہ مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شخصیت عربی النسل ہیں؟ نعم، عربی النسل ہیں. اس سوال کا جواب آپ کو نعم مل چکا. آٹھ سوالات ہو چکے، نوے کا وقت جاری ہے. امام بخاری کے ایک استاد مشہور ہیں، امام عبد الرزاق، استاد کے استاد، دادا استاد، دادا استاد، بہت مشہور ہیں ان کی مصنف عبد الرزاق. لیکن نوے سوال کا وقت جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ لا، صرف دو سوالات باقی. ویسے تو ایک سوال حاجی امین صاحب رہنمائی فرمائے، وقت نکل گیا تھا اس سوال کا، نوے کا وہ. اچھا ٹھیک ہے. مدنی مذاکرے پابندی سے جب اٹینڈ کریں گے نا تب شادی ایک دم پہنچ جائیں گے. اب تو لگتا ہے کرشمہ پہنچائے گا. دو سوالات باقی آپ کے پاس اور دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس دسویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، محمد رفیق عطاری، جرجہ دور حدیث سے. باپا جان، کیا آپ کی مرادی شخصیت ائمہ فقہا میں سے ہیں؟ لا، دس سوالات ہو گئے، آخری سوال ہے، کرشمہ پہنچائے گا اور یہ وہ سوال ہوگا جس میں آپ نے کوئی یو ٹرن لینا ہے ورنہ انگلی پکڑ لیں گے. ائمہ مجتہدین یہ اصطلاح ائمہ فقہ بھی بول تو سکتے ہیں. 7 سیکنڈ باقی ہیں. 4 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکیوں کی ہرس بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ وبرکاتہ یاد آتا رہے گا. سبحان اللہ. باپا آپ نے برائے نکل گئی تو ہو ہی جائے گی ترکیب. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شخصیت امام بخاری کے اساتذہ میں سے کوئی ہیں؟ لا کرشمہ پہنچائے گا. 11 سوالات مکمل ہو چکے, اب صرف نام لینا ہے. اب کیا کرنا ہے بھائی آپ بتائیے. سارے اسلائی بھائی سارے کھڑے ہوئے, اتنے سارے کھڑے ہیں, یہ تو اتنی بڑی کسوٹی شاید ابھی پہلی ہوئی نا حاجی صاحب. اتنی بڑی تعداد ہے اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں مشورے کی اجازت ہوتی ہے, تو پورے درجے کو مشورے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. بار بار نام بتانا ہے جی بابا. بےچارے نہیں بتا سکیں گے. نہیں ہاں انگلی پکڑ لو بھائی. کون پکڑے گا؟ ہاتھ تو بڑھا دو باپا کی طرف. یاد جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کی, یہ مجھے مدنی فیس دے دیں تو میں ان کو انگلی پکڑا دیتا ہوں. پاپا یہ لین دین ہو جائے گا. حاضر ہے نا؟ کون کون لین دین کر رہا ہے؟ باپا نے افطار اجتماع میں بھی شرکت, قافلوں میں بھی جدول کے مطابق سفر کریں گے. دعوت اسلامی آپ کو لے کے چلنی ہے. آپ میں سے عراقی نے شورا نکالنے ہیں. سبحان اللہ. علماء میں سے سب نے انگلی نہیں پکڑی. حاضر ہیں. میری ہاتھ نہیں باندھو یار, کھول لو یار, ایسا نہ کرو. جدول کے مطابق قافلے نہ لگتا ہے نہیں. جن کی واقعی نیت نہیں بن رہی تو خیر کیا ان کو غور کرنا چاہیے کیوں نہیں بن رہی, کیسے آزار ہے اس پہ غور کریں گے. ورنہ رونا نہ آئے تو اس لیے روئے کہ کیوں رونا نہیں آتا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار ہیں وہ میری مرادی شخصیت. بپا محلے تک پہنچ گئے ہم. محلے تک پہنچا. رشتے دار ہیں, کربلا میں بھی رشتے دار ہی تو تھے. بپا اگر ہم آپ کوئی اور مدنی فیس دیتے ہیں تو ہمیں کوئی گلی تک پہنچا دیں گے آپ؟ کچھ ایسا ہو جائے بھائی. اسلام بھائی آپ جواب دیں گے یا کچھ اور آپ کو کوئی دروازے تک پہنچنا ہے؟ اتنا تو یاد مشکل ہونے لگے. چلو چلو ابھی میں یہ اچھا ہے یہ چلو یار. یعنی کہ قرون صلاح صاحب میں سے نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے رشتہ دار. یہ انکار نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نام پہلی بار سنا ہے ان رشتہ دار کا. یہ بھی چھ ہے, سب جانتے ہوں گے نام. اور نور والا رسالہ میں ان کا نام بھی ہے. چلو اب تو جلدی بولو. اور باپا اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہو نور والا رسالہ تو یہ نصیب میرے. باپا اگر ہم کوئی مدنی فیس اور دے دے تو ہمیں کوئی دروازے تک پہنچانے کی ترقی. کیا دروازہ کھول تو دیا, پہنچانا کیا تھا؟ نہیں پہنچے باپا, دورے والے بھی نہیں. اب دیکھو کس کے قدموں میں گرتے ہیں. باپا یہی سامنے گر جائیں تو ہو جائے گا کام سارا. الحمدللہ میں نے ابوا شریف میں حاضری کی سعادت دی ہے. یہاں سیدہ خاتون جنت ہے, سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فیض الانوار ہے جو میرے آقا کی امی جان ہے. اب دیکھیں کہ کس کے قدموں میں پڑتے ہیں. رشتے دار ہیں. محمد احمد رضا تاری باب المدینہ کراچی کا ہوں. کیا آپ نے جو مرادی شخصیت سوچی ہے کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد محترم ہیں؟ لا. مدنی فیس کے ساتھ نام بتانا ہوتا ہے, وہ نام ہو یا لا ہو وہ الگ بات ہے. مدنی فیس نہیں بتائی گئی, نام بتا دیا گیا. آئی صاحب ایسا نہ کریں. آئی صاحب یہ بالکل نہیں. آئی صاحب یہ تو ہمارے یہاں کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق نہیں ہے. نہیں اب دوسرا نام آئی صاحب مدنی فیس کے ساتھ ہونا چاہیے, بلکہ اب تو وہ دوسرا ڈبل فیس کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلے والے اسلام بھائی نے بغیر مدنی فیس کے دے دیے نام, اور بعد میں بھی نہیں بتائی مدنی فیس. مشورے جاری ہیں ابھی. کوئی تو مطلب کہیں تو درست ہو ہی جائے گا باپا. اب وہی باپا اس طرف آ جائے, ہمیں دروازہ جو آپ نے کھول دیا ہے تھوڑا سا ہمیں دھکا بھی دے دے. نہیں ان کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی توحید پر تھے. اس کے علاوہ پورا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آبا و اجداد ہیں سب کے سب توحید پر تھے. آخر کوئی تو ہوں گے نا. ان کے چچا عباس بھی ہو سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد، لیکن وہ صحابی تھے نا، قرون ثلاثہ میں سے تھے. سیدنا حمزہ بھی چچا تھے، قرون ثلاثہ میں تھے. اب تو لگ رہی ہے مشہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ یاد، وعلیکم السلام، یہ یاد رہے. وعلیکم السلام. پاپا مدنی فیس پہلے بتائیں گے یا نام پہلے بتائیں گے؟ نام مدنی فیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد اویس اتاری ہے. مدنی فیس انشاءاللہ شاء اللہ سوجل بابا دورہ حدیث کے فوراً بعد 12 ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ. انشاءاللہ اور بالغان کا مدرسۃ المدینہ تو آپ سبھی پڑھا سکتے ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو ان کو تو دو مدرسے پڑھانے چاہیے انشاءاللہ سوجل. ایک پڑھائیں گے، دو انشاءاللہ دو پڑھا لیں گے. فجر میں اور انشاءاللہ عشاء میں. مرحبا. ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کو تحفہ دینے کو بھی جی کرے یار. سبحان اللہ. خاتون جنت، چاہنے خاتون جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا انہوں نے تو نام بتانے سے پہلے ہی تحفہ لے لیا. نہیں مزہ آ گیا نا کہ یار دو مدرسے پڑھاؤں گا. کیا بات ہے، دل خوش کر دیا. مدنی کام کرنے والے طلبا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. نام بتائیے. چارو ابادان، جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب ہیں. جواب درست ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جسے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے. اسی سے آپ نے آغاز فرمایا ہے تو اس کا عربی متن اور با محاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کتب احادیث مثلا مسلم شریف، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور سنن بائحقی شریف میں بھی نقل کی گئی ہے. مصنفین حدیث عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل نیت کا درست ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ، ہمارے دور حدیث کے طلبہ جمع ہیں اور مختلف شہروں میں پاکستان کے اور نیپال کی بھی اطلاع تھی. امید ہے کہ وہاں بھی ہمارے طلبہ اس وقت دور حدیث میں شرکت فرما رہے ہوں گے مدنی چینل کے ذریعے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بے شمار ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت افتتاح بخاری کی برکتیں لوٹنے میں شامل ہوں گے. تو طلباء کے لیے خاص کر یعنی کہ اس میں یہ درس، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اشعت اللمعات کے اس سے میں نے عرض کیا آپ کو، یہ نیت کا درست ہونا، علم جو حاصل کرے اس کے لیے، یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ تحصیل، یعنی اشارہ اس بات پر ہے ان اس حدیث کو پہلے لانے میں کہ تحصیل علم، علم حاصل کرنے سے قبل نیت کا درست ہونا ضروری ہے. یہ طلبہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو خصوصاً یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ علم کاہے کے لیے حاصل کر رہے ہیں. کیا اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ جاہلوں سے بحث کریں گے، علماء کا امتحان لیں گے، اپنا امیج بنائیں گے لوگوں میں، علامہ کہلوائیں گے، لوگ ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، آواز اچھی ہے تو بڑی مسجد میں خطیب شعلہ بیان بن کر اپنا پیٹ پالیں گے. تو اس طرح کی اگر نیتیں تو یہ ان میں بعض نیتیں تو بہت بری ہیں. اور اگر صرف وہ خطیب شعلہ بیان بننا ہے، امامت کر کے روزی کمانا ہے، تو یہ نیت بھی کوئی فائدے والی نہیں ہے. آخرت کے تعلق سے فائدے والی نیتیں ہوں تو دنیا کی جو بھی چیزیں وہ ویسے ہی ضمناً حاصل ہو جاتی. امامت بہت اچھا کام ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میں خطیب شعلہ بیان بن جاؤں، اس لیے علم حاصل کروں، تو اتنی مزے کی نیت نہیں ہے. میں علم دین حاصل کروں، اعلی کلمۃ الحق کروں گا، اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، یہ نیت ہو تو پھر بھی وہ خطیب بننے میں کوئی حرج تو نہیں تھی، ثواب ملے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق، خطاب امیر المومنین، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے حق میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، اور انہوں نے دعا مصطفیٰ کی برکت سے صحابہ کرام کی 40ویں تعداد پوری کی تھی. اس وقت تک 39 مسلمان تھے اور یہ 40ویں نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے وہ ان کا ایک لقب متمم الاربعین بھی ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والا. اور یہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، جن کو وہ 10 جن کو بالمشافہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہے. 13 سنہ ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے، تقریباً 10 سال 6 ماہ 5 دن مسند آرائے خلافت رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر و کسریٰ کی ہزارہ سالہ ظالمانہ سلطنتیں پاش پاش ہوئیں، اور بہت سارے ممالک مثلاً عراق، فلسطین، مصر وغیرہ فتح ہوئے، اور 4 ڈانگے عالم میں اسلام کی ہیبت و شوکت بیٹھ گئی. آدھی دنیا آپ کے ماتحت آ گئی، آپ کی سلطنت میں شامل ہو گئی آدھی دنیا. آج بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص زندہ نہیں ہے، خواہ مسلمان خواہ غیر مسلم، کہ جس کی سلطنت آدھی دنیا پر ہو. سب کے اپنے اپنی ریاستیں ہیں، اپنے اپنے ممالک ہیں، آدھی دنیا پر کوئی بھی نہیں ہے. اب آئیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پوری دنیا پر حکومت فرمائیں گے، پوری دنیا کے یہ واحد خلیفہ ہوں گے. ترسٹھ سال کی عمر میں 26 ذوالحجۃ الحرام 23 سنہ ہجری میں بدھ کے روز مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر کا وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے، اور چند روز صاحب فراش رہنے کے بعد ایک روایت کے مطابق یکم محرم الحرام سنے 24 ہجری کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار میں حضرت عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے، دفن ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، جن میں سے تقریباً 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام امت سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس حدیث مبارکہ کے کچھ اسباب ہیں، جیسے کہ نزول آیات قرآن کے بھی اسباب مفسرین بیان فرماتے ہیں، تو اس ہر حدیث کے نہیں اسباب، لیکن کچھ حدیث کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس میں اس حدیث کے بھی کچھ اسباب بیان ہوئے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے جو کافی مشہور ہے کہ مکت المکرمہ دادہ لاؤ شرف و تعظیمہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا. ام قیس نے یہ شرط رکھی، اگر تم مدینہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح بھی کر لوں گی. انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اس موقع پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ابھی آپ نے سنا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خصوصاً دور حدیث کے طالب علموں، اس پہلی حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی پر اچھا نتیجہ نکلے گا، اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، اچھے اچھے نتائج مرتب ہوں گے، بری نیت ہوگی جیسی بری نیت ویسی برائی، بری نیتیں ہوں گی جیسی بری نیتیں ویسے برے اس کے وہ پھل ہوں گے. اعمال جو ہیں وہ عبادت کے تعلق سے یہ دو طرح کے ہیں، عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک عبادت مقصودہ ایک عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، تو یہ عبادت مقصودہ ہیں، اور بھی عبادت مقصودہ ہیں. تو ان عبادتوں کو بغیر نیت کے ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر بغیر نیت ادا کی گئی تو یہ عبادت ہوگی ہی نہیں، ثواب ملنا دور کی بات، وہ عبادت بھی ہوگی ہی نہیں. اور غیر مقصودہ عبادتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کو وہ عبادتیں اس سے مراد ہوتی ہیں کہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنے، جیسے نماز کے لیے چلنا، مسجد کی طرف چلنا مثلا، تو یہ چلنا بھی عبادت ہے لیکن یہ غیر مقصودہ ہے. صرف وضو کرنا یہ بھی عبادت لیکن عبادت ہے غیر مقصودہ. تو غیر مقصودہ عبادت جو ہے نا وہ اگر بغیر نیت کرے گا تو ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ وسیلہ بننا اب بھی باقی رہے گا. نے وضو کیا نیت نہیں کی تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز پڑھ سکے گا. مثال کے طور پر بارش ہوئی اور بھیگ گیا اعضاء وضو پر، پانی بہ گیا، چاہے کلیاں نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، اگرچہ یہ سنت موقع ہے، تو بہرحال یہ کہ اس کے پانی بہ گیا اور اب اس نے یہ سب اعضاء وضو سے کم از کم دو دو قطرے بہ گئے اور نیت بھی نہیں تھی، اور بارش میں چلنے والے کی نیت ہوتی ہو اس کا بھی چانس ذرا کم ہی ہوتا ہے کہ سب کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اب اگر یہ چاہے تو اس سے نماز پڑھ سکے گا، اور اگر اس کو وضو کی نیت پہلے سے کر لیتا بارش میں کھڑے ہونے سے پہلے تو اب اس کو وضو کا ثواب بھی مل جاتا، لیکن اب اس میں کلیاں اور ناک میں پانی اس کو چڑھانا چاہیے تاکہ یہ سنت موقعدا اس کی ادا ہو جائے کہ بارش میں کھڑے ہونے سے چاہے وہ سارا دن رات کھڑا ہوا ناک میں پانی کیسے چڑھے گا، کلی کیسے ہوگی جب تک خود نہیں کرے گا. اسی طرح وہ کسی نے نہر میں غوطہ لگایا گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کے لیے، تو وہ بھی اگر وضو کی نیت کر لے گا تو وضو ہو جائے گا. غسل فرض تھا اس کی نیت کی تو غسل فرض ادا ہو جائے گا. جمعے کا غسل کرنا تھا اور اس نے اس طرح غوطے لگا لیے تو اس کا یہ غسل بھی ہو جائے گا نہر میں. نیت کرے گا ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تب بھی غسل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اب اس میں غسل میں پھر فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور منہ میں کلی کرنا جو سنت ہے وہ سنت کیوں ادا ہوگی، فرض کیوں ادا ہوگا یہ اس طرح کے حلق کی جڑ تک پانی پہنچے اور دانتوں کے یہ سوراخ نظر آتے ہیں نا کھڑکیاں کہلاتی ہیں جہاں گیپ ہوتے ہیں، ان گیپوں میں مسوڑے کے دونوں کروٹوں پر، گال کے اندرونی حصے پر، ہر زبان کے اوپر، نیچے ہر طرف جو ہے نا ظاہری حصے جتنے بھی ہیں یہ سب میں اندر جہاں پانی پہنچنا ممکن ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پانی نہ پہنچے، دانت جہاں بالکل جڑے ہوئے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں جو پانی پہنچے، تو اس میں پانی پہنچانا ضرور بھی نہیں ہے. تو یہ پانی پہنچانا سنت الموقعدہ ہے وضو میں اور غسل میں فرض. تو اب اگر جمعے کا غسل کیا، غسل فرض نہیں تھا، تو اب وہ جمعے کے غسل کی سنت ادا نہیں ہوگی پھر بھی اگر یہ سب نہیں کرے گا تو. تو اس لیے کبھی ایسے مواقع ہیں نا بارش میں بھیگنے کے، تو اگر سنت کی نیت کر لے, وضو کی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو بسم اللہ بھی پڑھ لے کہ وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنا یہ سنت الموقعہ ہے. تو بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ اللہ کا نام لیا نا. بسم اللہ پڑھنا اچھا مستحب ہے, لیکن صرف اللہ کا نام لے لیا تب بھی وہ سنت موقع اس کی ادا ہو جائے گی, یہ وضو سے قبل کرنی ہے. پھر آپ وضو کی نیت کی تو اب اس میں اس طرح کے آداب بھی اگر پیش نظر ہوں تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو غسل کیا جائے گا تو پورے جسم کے گناہ اتریں گے, ورنہ آزائے وضو کے گناہ اتریں گے, ہے نا, ایسا ہے نا, آزائے وضو کے ورنہ اتریں گے. اور بسم اللہ نہ اگر اللہ کا نام لیا ہی نہیں قبل وضو تو پھر وہ سنت موقع چھوٹے گی. پھر یہ کہ کلمہ شہادت پڑھنا آسمان کو دیکھ کر اس کی فضیلت کہ وہ جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, کہ جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, یہ فضیلت کلمہ شہادت پڑھ لے جب اس کی وضو بارش میں ہو گیا ہے تو یہ پڑھ لے اللہ کرے گا کیا ثواب ملے گا. پھر سورہ قدر کا بھی اپنا ثواب ہے کہ انشاءاللہ جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھا کرے گا اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی, اندھا نہیں ہوگا. اور اگر تین بار پڑھ لے, ایک بار تو یوں پڑھ لے مسجد, تین بار یوں پڑھ لے جیسے کہ جس نے ایک بری ایک روایت ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے نماز کے احکام میں, اور شاید اس میں اصل کتاب کا حوالہ ہو, تو وہ یہ کہ ایک بار اگر سورہ قدر پڑھی تو اس کو شہداء صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, شہداء صدیقین وہ ہوئی سچی رہی ہوئی, تو وہ وقت پڑی تو فضیلت وزارے انہیں خبر ایک بار پڑھے گا تو صدیقین میں, دو بار پڑھے تو شہداء میں, تین بار پڑھے تو انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا. تو یہ سورہ قدر یوں چار بار ہو جائے گی, ایک بار آسمان پہ دیکھ کر پڑھ لی, ایک بار نارمل, ایک تین بار سورہ قدر پڑھے نا آدمی تو میں نے نوٹ کیا کہ تقریباً کتنے منٹ لگتے پتہ ہے, ایک منٹ. ہماری سستی کے بھی کیا کہنے, ہماری سستی بھی عالمی ریکارڈ توڑ دیتی ہے سارے, گپے مارنے تو ایک گھنٹہ کم پڑتا ہے, تو سورہ قدر پڑھنی ہے تو زبان پہ گاٹھ لگ جاتی, گرے لگ جاتی ہے, ایک منٹ میں تین, وہ بھی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے, تجوید کی رعایت کے ساتھ, بھلے وہ سر میں نہ صحیح لیکن وہ کوئی ایسا قانون نہ ٹوٹے کہ معنی ہی فاسد ہو جائے, کہ یہ قرآن کریم کی سورت ہے نا, اور اس کو ہم اس وقت یہ جو تین بار پڑھ رہے ہیں یہ تلاوت ہے, دعا کی نیت سے نہیں پڑھ رہے, نہ یہ دعا ہے کہ نیت کی جا سکے, یہ اس طرح یہ تو تلاوت ہی کے حکم میں آئے گی نا سورہ قدر. میں آپ کو نیتیں کرواؤں کہ سورہ قدر کون کون پڑھے گا, وضو کے بعد کلمہ شہادت کون کون پڑھے گا, کراؤں نہیں کراؤں, پڑھیں گے جہاں یار فائدہ ہو وہاں آدمی انشاءاللہ نیکیوں کے حریص بن جائیں گے, کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے, کوئی گناہ کرنا نہیں ہے انشاءاللہ. حاضرین بھی ناظرین بھی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ میں وہ نیتوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً بہت کچھ عرض کرتا رہتا ہوں, الحمدللہ نیت کے اپنے فضائل ہیں, چل مدینہ کے سات حروف کی نسبت سے اچھی نیت کے ساتھ فضائل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, سچی نیت سب سے افضل عمل ہے, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے, اللہ عزوجل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے, لیکن دنیا کی نیت پر آخرت دینے سے انکار کر دیتا ہے. اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے. بس جب کوئی بندہ اپنی نیت سچی کر دیتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے, پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ زندگی بھر کوئی نماز قصدن قضا نہیں کروں گا, یہ نیت کرنا بھی جائز ہے, ثواب بھی ہے. اچھا, اور میں نے اس حدیث کا ثواب پانے کے لیے نیت عملی طور پر یہ میں کر چکا ہوں پہلے سے, لیکن میں نے عملی طور پر آپ کو کر کے دکھائی کہ مجھے اس حدیث کے وہ حص ہے. کیا اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے, انشاءاللہ وہ عرش سے چمٹ گئی ہوگی. سچے محبوب کے سچے فرمان پر ایمان رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں, اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے. پس جب کوئی بندہ اپنی نیت سچی کر دیتا یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کر گزرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے, پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے. انشاءاللہ آج صلاۃ و سلام سے پہلے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ یہ نیت بھی عرش سے چمٹ گئی ہوگی. یہ آپ کو پریکٹیکل سمجھا رہا ہوں, میں یہ نیت کی ہوئی ہے. میں کچھ نیتیں الحمدللہ عام طور پہ کر کے آتا ہوں, یہاں تک کہ میں یہ بکرے کی کھال پر جو بیٹھا ہوں نا تو اس کی بھی نیت چلتے چلتے کر لی تھی میں نے کہ ان کی ساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھوں گا. ساری نیت اس پر میں بولتا نہیں کہ وہ پھر وہ طویل طول پکڑ لیتا ہے. الحمدللہ کئی نیتیں کر کے آتا ہوں, لکھ کر رکھی ہوئے لسٹ ہے میرے پاس نیتوں کی. یہاں آنے سے پہلے بیٹھتا ہوں, بیٹھ کر وہ لسٹ نکالتا ہوں, نیتیں پڑھتا ہوں, تو پھر الحمدللہ حاضر ہوتا ہوں آپ کی بارگاہ میں, آپ حضرات کی خدمت میں. یہ میرا اپنا معمول ہے, تقریباً معمول ہے. کبھی جلدی میں مطلب رہ جاتا ہے تو یہاں بھی ڈائری میں بھی وہ لسٹ موجود ہے, کوشش کرتا ہوں کچھ کچھ نیتیں ہو جائے, کچھ نیتیں کرواتا ہوں. یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ بھی اس کی عادت جن کی نہیں وہ بنائیں اور وہ بھی کوئی لسٹ بنا لیں اپنی آنے سے پہلے. جیسے دار لپتا کے اسلائی بھائی ہیں وہ بھی امید ہے کہ لسٹیں ان کی بھی ہوں گی کہ یہ نیتیں بناتے ہوں گے, تو نعت خوان بھی اللہ کرے کہ بناتے ہوں, ہم ان سے بھی اس نے دن رکھتے ہیں, ان کو لکھ کر بھی دیے نیتیں. تو ہر نعت خوان کو نعت پڑھنے سے پہلے وہ نیتیں کرنی چاہیے, تلاوت کرنے والے کو بھی کرنی چاہیے, جی ہاں سننے والوں کو بھی کرنی چاہیے, ورنہ ثواب کیسے ملے گا. خالی وہ ہو بڑی پیاری آواز, اس کی آواز سے صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ہم جمع ہو گئے تو ثواب کہاں سے ملے گا. تو یہ نیت کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سنوں گا, تعریف سنوں گا, نعت شریف سنوں گا, اللہ کی رضا کے لیے سنیں, سر قراءت تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے تلاوت سنوں گا, اس کے آداب کا بھی پھر خیال رکھے کہ جو سننے کے لیے حاضر ہوا اس پر فرض عین ہے, جو سننے کے لیے حاضر ہوا اس پر ایک کان لگا کر یعنی خوب توجہ سے غور سے سنے. جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اچھا, یہ جو چھ میں نے روایتیں ابھی بیان کی تو یہ تو سب فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. اب میں آج کی ہماری اس مبارک حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ایک ارشاد ساتویں, یہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے صحابی کا قول بھی, تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے افضل اعمال فرائض ادا کرنا, اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچنا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیتیں درست کرنا ہے. مدخل سیدنا ابن الحاج محمد بن محمد عبدری مالکی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں اپنی مدخل میں، میں نے اکثر اپنے شیخ عالم باعمل حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے سنا، میری خواہش ہے کہ ایک فقیہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو صرف ان کے اعمال کے مقاصد اور نیتیں سکھایا کرے. علماء کرام فرماتے ہیں جو خود نیتیں نہ کر سکتا ہو وہ ایسے کی صحبت اختیار کرے جو اسے اچھی نیتیں سکھائے. یہ بھی صاحب مدخل ہی نے لکھا ہے، مدخل صفحہ 15 پر. ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو علی حسن بن حضرت سیدنا ابو علی حسن زبیدی علیہ رحمت اللہ القوی کے باغ میں موجود، کہ کسی نے دروازے پر دستک دی یعنی نوک کیا، میں دیکھنے کے لیے اٹھا، اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا حضرت بھی وہاں پہنچ گئے اور مجھ سے دریافت کیا کس نیت سے اٹھے تھے. میں نے عرض کی دروازہ کھولنے کے لیے، اور میں صرف یہی ایک نیت تھی. عرض کی جی حضور. یہ سن کر ناراضی کا اظہار کیا کہ ایک فقیر ہو کر، فقیر یا مراد و بھیک منگا نہیں ہے بلکہ فقرا جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ایک فقیر ہو کر بغیر کسی اچھی نیت کے حرکت کرتے ہو. پھر فرمایا میں جب دروازہ کھولنے کھڑا ہوا تھا تو یہ نیتیں کی تھیں، یہ اپنی نیتیں بیان فرمانے لگے. تو حضرت سیدنا ابو علی حسن زبیدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ نیتیں گنی کاؤنٹ کی تو آپ نے تقریباً 25 نیتیں مجھے گنوائی تھی. میں نے دروازہ کھول اٹھنے تک ایسے نیتوں کے وہ ماہر تھے. تو نیت کا بھی علم ہونا چاہیے، علم نیت کے بغیر نیتیں کرنا بھی دشوار ہے. تو پھر کیا کی کیا نیتیں کرے گا، غلط سلط سلط غلط ہر طرح کی نیتیں کرتا جائے گا. مزید مدخل صفحہ 58 پر حضرت سیدنا ابن الحاج مالکی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء و صلحاء یعنی نیک لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات میں جب کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حاضرین سے فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو. اس طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے. لوگوں نے عرض کی یا سیدی اس حالت میں نیت کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمانے لگے اگر ہم زندہ رہے تو اپنی ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور اگر فوت ہو گئے تو کم از کم نیت کا ثواب تو حاصل ہو ہی جائے گا. کون کون حج کی نیت کرتا ہے؟ بابا لے چلے سب کو نیت کروا دیں، ہمیں ساتھ لے جائیں. اچھا ابھی جیسے لگتا ہے نیت پر عمل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالی چاہے تو ہر شے پر قادر ہے انشاءاللہ. پچھلے دنوں اپنا پچھلے سال وہ تربیتی تین روزہ حج کا اجتماع تھا یہی فیضان ودی نام, یہ مولانا تو پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے, کوئی تھا کہ نہیں میں سے ہے نا ماشاء اللہ, چلو دو تین چار پانچ چھ کچھ تھے. تو کیا منظر دیکھا تھا ہے نا, ایک دیوانہ بالکل بےچارا, وہ بدن کے اعتبار سے معذور تھا, بول بھی نہیں پا رہا تھا, کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا, وہ بےچارا وہ جبرن بس کچھ کوشش کرتا تھا. تو وہ اس کا مطالبہ تھا مجھے مدینے ہے نا, مدینے کا مطالبہ تھا میں بھی مدینے کا سفر کروں. اتنے میں باہر سے کسی ملک سے ایک ایسے مسایا کسی انہیں میں سے سائے بھائیوں میں سے کہ اس دیوانے کو حج پہ بھیج دو خرچہ میں دوں گا, اس کی خوشی دیکھنے والی تھی. تو یہ کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کی دولت کہاں کا منصب, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا. یا خدا حج پہ بلا صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا حج تربیت اجتماع اور ابھی سے مدینے کا ذکر ہوا تو دیوانے مچلنے لگے. تین دن انشاءاللہ رحمان مزید لطف آئے گا. اور جو ناظرین سن رہے ہیں انشاءاللہ 6-7-8 سپٹمبر کو انشاءاللہ 3 روزہ حج اور عمرہ تربیت اجتماع ہو رہا ہے. اس میں بھرپور پاکستان بھر سے اسلامی بھائی شرکت فرمائیں گے. ناظرین حاضرین انشاءاللہ اس کی خوب تیاری فرمائیں. ماشاءاللہ باہر سے تو کئی بسیں بھر کے, کوئی بولتا ٹرینیں بھر کے آئیں گی, اور اس طرح یہ اسلامی بھائی بہت جوش میں ہیں. اب پتہ نہیں یہ ہمارے حاضرین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ عزوجل اس تربیتی اجتماع میں آپ کو وہ MP3 دی جائے گی جس میں پچھلے سال کا حج تربیتی اجتماع بھی ہوگا, اور اس میں امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی سفر مدینہ یعنی حجاج کرام جب حج پر روانہ ہوں گے تو باپا کس طرح مدینے گئے تھے باپا کی زبانی سنتے جائیں گے, اور اس میں مختلف کلام بھی ہوں گے. اور 1432 سنہ ہجری, یہ جو تربیتی اجتماع تھا یہ 1433 سنہ ہجری کا تھا, 1432 سنہ ہجری میں ہونے والی محفل مدینہ بھی MP3 کے اندر ہوگی. اور اس محفل مدینہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بعض کلام خود شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے پڑھے تھے, اور مدینے جانے والوں کو آداب بیان کیے تھے, اور اس کی کیفیت ایسی تھی جس نے شریک ہوا وہی جانے کہ وہ کیفیت کیسی تھی. انشاءاللہ عزوجل یہ محفل مدینہ بھی اس MP3 کے اندر ہوگی, اور یہ MP3 CD انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس تربیتی اجتماع میں بھی انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ پر ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہدیتن ملے گی, ہدیہ کیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل اس کا اعلان ہو جائے گا. امید ہے کہ 60 روپے ہدیہ ہوگا, 60 روپے تقریباً 60 روپے ہدیے پہ انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ 3 کم 63 روپے ہدیہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ 3 روزہ تربیتی اجتماع میں جو اسلامی بھائی رات دن یا رہیں گے قافلے کے جدول کے مطابق, مدنی تربیت گاہ کے جدول کے مطابق, تو انشاءاللہ اس کا اس مہینے کا مدنی انعام بھی مان لیا جائے گا کہ اس نے جسے قافلے میں سفر کر لیا. بپا اس میں یہ بھی مدنی مشورہ ہمارا قافلہ مجلس کا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا, پنجاب اور کشمیر اور باب الاسلام میں وہ اسلام بھی جو 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے بابا, وہ بھی یہاں آئیں گے اور اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں گے, اور پھر بقیہ ایام جو ہے نا پھر یہیں سے سمت لے کے وہ پورا کریں گے بابا. 30 دن کے مدنی قافلے بھی یہاں حاضر ہوں گے بابا انشاءاللہ. تو ملک بھر میں انشاءاللہ عزوجل اس کی بابا ذمہ داران تیاریاں کر رہے ہیں, نیتیں بھی کر رہے ہیں, اور کئی جگہوں سے بابا اس کی نیتیں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے بابا دعا فرما دیں گے, ڈھیروں ڈھیر اسلام بھائی نیتیں کر رہے ہیں, اللہ ان کو سفر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, حج تربیتی اجتماع کی دعوت ہم نے امیر علیہ سنت کی زبانی بھی سنی. یہ پوسٹر بینر اور اس کے دعوت نامے جو ہے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. ان پوسٹر کارڈ کو بھی حاصل کریں, حاجیوں کو انفرادی طور پر دعوت دینے کے لیے نکی کی دعوت پر مشتمل یہ دعوت نامہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اسی طرح مساجد میں مناسب جگہ پر آویزہ کرنے کے لیے پینافلیکس بینر بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں, انہیں بھی ہدیتاً حاصل کیجئے اور مناسب جگہوں پر انہیں آویزہ بھی کریں, اور عازمین مدینہ کو یہ دعوت نامے بھی ضرور پیش کریں تاکہ وہ بھی ابھی سے تیاریاں کریں اور 3 دن وہ یہاں پر اس حج تربیت اجتماع میں ہونے والی تمام نشستوں میں شرکت کر سکیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا, آنے والی جمعرات جمعہ ہفتہ تین روزہ تربیتی اجتماع یہ مدرسۃ المدینہ پاکستان کے ملک بھر کے مدرسۃ المدینہ جو ہیں ان کے ناظمین کا تین روزہ تربیت اجتماع ہے. ناظمین کیا ہے یا اساتذہ مین؟ اساتذہ خالی ناظمین, پورے ملک کے ناظمین. آنے والی اب جمعرات جمعہ ہفتہ تو اس کے مدنی مذاکرے جو ہوں گے نا وہ اس میں ہر ایک کو آنے کا مطلب یہ دعوت ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ بابا جمعہ ہفتہ اتوار. اچھا جمعہ ہفتہ اتوار جی ماشاء اللہ. آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار کابینہ ناظم اور جو مجلس کے ذمہ دار ہیں بابا وہ بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کابینہ ناظم اور جو بھی پاکستان سطح کی جو مجلس کے ذمہ داران ہیں سب جی جی مدرسۃ المدینہ للبنین, مدرسۃ المدینہ للبنات, مدرسۃ المدینہ جز وقتی, مدرسۃ المدینہ رہائشی, مدرسۃ المدینہ اور کون سے آن لائن انشاءاللہ سوجل یہ مدنی مذاکرے 9 بجے یہ سلسلہ تلاوت و نعت کے ذریعے اس کا آغاز ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ سوجل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہوگی. انشاءاللہ عزوجل آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہوگی. عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہوگی. مدنی مذاکرے کا سلسلہ تلاوت و نعت کے ذریعے 9 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ عزوجل. رحمت اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت تیرا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت تیرا ہو سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا پروں کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکا پروں کا چاند, اس دل افروز دیتا پیلا ہو سلام. جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بزم میں ہدایت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بزم میں ہدایت پیدا ہو سلام. واسطے جلوائے شانِ پودے